قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل خذوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدق وأدل الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت صائبة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل ولا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم علينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأسئلة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأخذ الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ويأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان سورة احزاب مدنی سورة دے ترتیب پلیاز کے دردرشم پز سورة الف لام سجدینا او پنزول کے نوی پز سورة الف لام پز سورة آل عمران ندے ربط او مناسبت ددے دمخ کی سورة سرا پکنو وجودے ارکلا چمخ کی سورة الف لام سجدہ کے نزد شفاعت قاریو کو چه زمانہ سو پزور اخلاصون نشی کولے نصورت عذاب کے تعزیز دے نبی علیہ السلام تا مومنانو تا فتاب دارے دا حکام دا اللہ باندے یا صورت الف لام سجدہ کے نفد شفاعت قاری او مسرد توحیدی ثابت اکڑا نصورت عذاب کی دریمی ساولنہ ذکر کے لپارت وضاحت یا صورت سجدہ کے امر و حضرت تا جفاع رضانوم لپاول دا عذاب کے اجتناب دے دا کافرنا فلا تطع الکافرین والمنافقین ذکر متصل لولو امتیازات دا صورت عذاب صورت ممتاز دے فاغسلید شو خطاباتو باندے دولس نبی علیہ السلام تا دولس امت دا نبی علیہ السلام تا دارنگی صورت ممتاز و جدا دے فواقید جنگ او خود باندے فواقید جنگ عذاب باندے جد کفار و تلگی تمامی راضلی و مدنی منوری تا دارنگی صورت ممتاز و جدا دے فنند حضرت زید باندے فلما قضا زیدن دارنگی صورت ممتاز فبیان تدری مثال نباندے فاسناف و ارباو زوجاتو باندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فمتبنا نورم گنو جوات دی دا صورت دارنگی مقصد و خلاصہ دا صورت صورت عذاب لن مقصد دے تعزیز فی تبلیغ در مسئلہ چی صورت الف لام سجدہ کے ذکر شوا چی ما لکم من دونی من ولی ولا شفی چی سو خلاص اولو والا نشتا بیدار لانا و داغی دا وضاحت دا پارا پردی صورت کی دری مثالن بیانے چی خلاص اولو والا زیم برسوک نشتا او داغی پا تفصیل و وضاحت کی دری مثالن بیانے نو مقصد دا صورت تعزیز فی تبلیغ او سلیلش خطابات دولت حضرت تا دولت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دری مثالونا او بیان کئی داغا رد دل اسم باطل رد دل اسم باطل داو چکل با پا عربو کی چا تشبیح ورکلا دخپل خد دخپل مور سرا داغا و پاغا خد و پاغا بانی همیشه دا پارا حراما گن لیشوا تشبیح بید یوی سی ورکلا لکا انت علیا که زهر اونی یو سری با خپل خد تاوی چه ترا بانی پشان دا شاہ دا مور زمائی داغا و پی همیشه دا پارا حراما گن لیشوا اغا یو حکم تلاکو نو اللہ داغی بیانو که چدا میشه حرام نداو داغی کفاره ورکا بیدل خزروارا او تطریو مثالون و وضاعات او سریرش خطاباتا یو مثال دا بیانی سنورم آیات کی ما جال اللہ لرجل من قلبین بی جو بی ندی گرزولی اللہ دا پارا دیو سری دوڑونا داغ پا گڑکی سنگا چدو زڑونا پیو گیڑا کی نجم کی نو دو خدایان پیو عالم کی نجم کی ولی کچھ افتا دو زلون شو پیو گیڑا کی استاز لبا وچوئی سلبری وچوئی یو زلی میں ہوئی لارسا پینڈائی تا بل زلی میں ہوئی لارسا پیشورتا نو کتو دوانو منی نو دا سو منس کا ویزان شی یو با یو خوار آکا گی بلو بلو خوار آکا گی تو جانگیری کی وزاقہ سے برا آویزان دے جو اس کے محالار شم نہ دے یو دلو مانی دلو یو دے گیڑا کے دو دلو نشکے دے ویڑا کہ یو لمی ہوئی سبق ہوایا بل لمی ہوئی چنن مو آیا دا مو آیا چی یو لمی داو یو بل لمی داو یو می خواہش دے یو می طبیعت دے یو می لدے داوی خواہش می داوی چی سبق مو آیا لمی ہوئی چی قرآن ہو آیا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه تو دارنګه په یو کې د کی دزونه نشي کې ده او خوشو مطلب نو ګړه بدلا وشلې دارنګه چې په یو عالم کې دو خدایان شو نو عالم به ختم شي لفسدتا مخویو کړه لو قال فيما الیات لفسدتا ګړه بدې وچی عالم به تباہ او برباد شي یو بوئی زدلا بچے ارکوم بلوئی نیر ارکوم نو ہمیشہ با نظام کروڑی دیم مثال ما جعلات یاکوم ما جعلا ازواجکم اللہ تظاہرون من ان امہاتکوم ندی گرزوری خدستاسو آغز چتیار کوئی تازو داغی سرا حقیقی من دستاسو سنگا چستا خزا پدی الفاظو مور نشکی دے چترا بانی پشاند مور زمائی کی دیشی پدی لفظ بانی ستا خزا ستا مور کی دیشی نا نو پدی لفظ چی بابا رو رسی گی کاکا سے برا مدد چی نو پدی الفاظو بانی اغسطا مددگار نشکی دے پدی الفاظو اغسطا ترا مدد کی دیشی سنگا چی اغسط پلا خزا اغس پدی الفاظو ستا مور نشی جوڑے دے دو پدی الفاظو ستا غیر مددگار مددگار نشی جوڑے دے وائی بابا کاکا سے برا رسے گا لگی آیا ہو تن ہاں کل را اوڑی او کل را رسے دے شیب لکا سنگا چک پلی خزت وے ایتز پشا زماد مور زمائی دو مور گردی نغیر مددگار مددگار نزی سنگا چک غیر خزاب اغا حالان کی جنس ہم یو دے جنسن ہم یو دی خود یوی صفت دے بلے لور کا رسول نقصان دے ہو کا تب مجرم ہو کر دے دے خضر دے دا او دا آگے اغا صفت دے تشبیح دے چاہ لور کا مور لا نتقابل سزا او مجرم ہو کر دے دے تارا دا صفت پکار نو چل سمیو دے خود یوی صفت دے بل لور کا نقصان دیو کو سزاوارو گردے دے مجرمو گردے دے اغسیز حراب شو رشتہ ختم شو نوچاگا جنسنم بیا جدا دی یو الہ دے یو خالق دے اول مخلوق دے او دا خالق اغیسا مخلوق لورکے او دا مخلوق اسا خالق لورکے سزاوار بنگی ہوئے گی سزاوار بخامہ خواہ جوڑے گی مجرم بخامہ خواہ جوڑے گی څنګه ها چستانا پدې الفاظ باندې ستا خزل اعلی نو پدې الفاظ او ستا ایمان لال ایمان لال کړل یا چې دا فلانه دا مدد کیږي د فلانه د پارا دا خزه ګورې پتا حرامم شو کته و انت علیا کزاری امي الک ما سو کفر خل دې ویلې و کفر دې ویلې نقصان دې وکا ایدا غزمان مینه واشه ته مور خیر دې خدای تاسو به دا چې مینا کومه ده کده مور ته مور مې او ته خور مې لا تباشي اې هندستان ته یو تلو ځان سره خدای به تلو خدای خفا خاون دور ته وای ولې خفای وای را خفا باندې مخزه وای مله مې مور ستا نه مې پلار ستا نه مې خور ستا ټول نه پاتې شو نه دیو ته سوې دا خاون دې وې ها تمی موری تمی خوری تمی ارسا ارسا ای اوزم دی ارسا ارسا ای فا خد و خیار و عالم و فاضل انا و عالم و ناغوی علکا خبر علی گوری غلط انا خبر سی کا چرت دا یو عالم نتا پوسو کا دا الفاظ دی سی انو لستو دا تالا فکانو لار عالم سره ترې ویږي خدام خپا ما او ترې تمي مور ته مي خور ته مي خره ته مي يار سي نو وي خدا خدربانه جدا ده وي ولي وي دا هو طلاق یو قسم واقع شي دي ته زهار وي چتا تشبيه د خپل خدای د مور سره د خور سره ورکلا ویجو دا ما د مني نه ویلي د مننه تلاقي ها د مني تلاقي دا د مني مشرکان دي وی جی ازما خو سره مینه وا د بابا سره د کمیرا مدد کو و د مینی مشرک شوی وی د ما سره مینه وا ما ول چيله د مین نه بوته و د مینی مشرک شوی الګونه سوچ کوا په الفاظو کې یو سره خپل خزه ته وای چې اے خزه ترا باندې دا چې لکه په شان د شاد مور زما یاد یو جز د پتون سره تشبیه ورکی ادا سے الفاظ راضی انت علیہ کا زہر امی انت علیہ کا بطن امی انت علیہ کا فخذ امی فتنم راضی شام راضی گیڈم راضی خچون کی دائیو لفظ پا عربو کدیر قبیح کر لیشو نشاد طرفنا دلیواتت پکار کے عرب دیر بدو یعنی دائی کافی براتلن لکول دا دیر بد شو نوزکے دا لفظو خاص کو انت علیا کا زہری امی فشان دشا نو آغا خضر بنا پا دے الفاظ بانی جدا شوا زکا دیل دا پکار نو کم چه لفظ تا دے لوے ستا دے خضر دا الفاظ پکار نو کم چه تاولے استعمال کا نو مجرم شوے نو چه ترے دا فلانے دا فلانی زموار دے دے دفلالی زموار دے نو دل دا الفاظ ویل پکار نو کم چتاو لے استعمال دا چالا پکارو دا اللہ لپکارو دا اللہ غا الفاظ او صفات تا مخلوق لورکلو نو تم مجرم شوی صداوار شوی سنگ چھ دے مجرم شو خضر دے جدا شو او ها مجرمو کر دے گا اخا دے سوچم نا کہنو او درین مثال ما جعلا ادیاکم ابناکم ندی قدولی اللہ متبناکان ساسو حقیقی زامن ساسو سنگا چارا متبناستا حقیقی زوینی شکیرے کیرے شی زیو توایا زیری پا زیوری دیولی و خوپا نفسی منی کولو سرا پا نفس قسمت کولو سرا اغستا حقیقی زوینی شکیرے نو دارنگی غیر پیغمبر ٹھیک دا اولیاء سلمین کوا خدا غمین دا سنو چاگتا دو خدای توب تا ورسے پا غمین سراستا اعلان شکی دے غیر متبنا ستا حقیقی بچے نشکی نو غیر پیغمبر پیغمبر نشکی دے غیر الہ اعلان شکی دے دا اولیاء الہ دے مثال دو کن نخلے دے آسوک مالک دے ما جالا ادیاؤکم ابناؤکم نری گزوری اللہ متبرناکان ساسو ابناؤکم حقیقی زامن ساسو په زمانه د جاهلیت کې په عربو کې دا کارو چې کما د چا بزوینو یا وو خو یا کس به اونی په متبنا او غلبې د زوی حقوق ورکړه نو بیا به د هغه خزا هم په نکانا راستا متبنا وو په زوی ولې به نیولې او په ستري کبا هغه د خزې نه خپش او طلاق به ورکړه نو دا زما زوی دی د خزې په نکانا اخلم الله و داستا زوی نه دی د متبنا خزا روا ده خود زوی خزا نه روا ده دا خو ستا زوی نه دی ستا خو پیدا نو خدا تا په زوی ولی نیولیو نو دا رسم هډیر عام او رسول دی بیان راځي نو سو مثال نشو درې څنګه چې په یو ګډه کې دو زړونه نشي کېده نو پالم کې دو خدایان نشي کېده کدو زړونه په یو ګډه کې پیدا شو نو ګډه به وچوي کدو خدایان پالم کې پیدا شو نو عالم به وچوي عالم به تباشي دارنګه څنګه چې پردای خزا ستا خزا دا خواستا خزا په الفاظ باندې ستا مون شکی دے پردای خزا ستا مون شکی دے نو غیر الہ غیر مددگار په دی الفاظ او ستا مددگار نشکی دے چتره بلالی رحمت سے پنه کې دا په دی باندې ستا مددگار جوړیږي دارنګه درې مثال ما جالا ادیاکم ابناکم سنگا چه متبنا حقیقی زینی شکیره نو غیر الہ نشکیره غیر پیغمبر پیغمبر نشکیره او صورت کی سلیلش خطابات دی دولس حضرت دا او دولس ممد دا حضرت دا یا ایوہ النبی اتق اللہ ورسر ورسر ورسر دا خطاب او نشاندی وکوم نمبر ورسر چه دا کتاب اومد ترے و دا کتاب حضرت ترے اول کتاب نبی علیہ السلام تا ایک بھی لکھئی یا جوان نبیو دا صورت دو صورت علیف لام سجدی دو سنورم آیا تا تفصیل کئی آتے ویلو ما لکم من دونی من ولیم ولا شفی نشترے سنگا نشترے ما جالا ما جالا ما جالا مالکم نو ما جالا ما جالا ما جالا پوٹھے کلم آتوئی مالکم ملتوئی ما جال اللہ لرجلین ما جالا زواجکم ما جالا دیاکم تفصیل دائے کے اے پیغمبرہ اجری گا اللہ نا اجری گا ولا تتیل کافرین والمنافقین مملاد کافرانو امن منافقانو ممنام بیشک اللہ دے پویو حکمت والا نو یو خطاب حضرت تا اتق اللہ دویم خطاب ولا تطیل کافرین دعا دریم خطاب واتب ما یوہ الی کتاب شاہ دا کتاب چا حکم کولی جتا تا دا اللہ دی کتاب تابداری ہوئی کا دا خلق و خواہش تابداری مقوام بیشک اللہ دے پاکا چا کوئی تازو خبردار زان اس بار پا اللہ و کافر اللہ زموار ادری مثالونا ما جال اللہ ندی گردولی اللہ ندی مقرکلی اللہ دا پارا دیو شریف دو زلونا من قلبین دو لنا فی جو بی فکرد آئے کے کدا آگا گیڑا کی دو زلونا پیدا شو نو گیڑا بے اچوی گیڑا بے اچھلی گی دارنگی کپا عالم کے دو خدایان پیدا شو نو عالم بتباشی دی مثال ما جارا ازواجکم اللہی تزائن من نومادکم نبی مقرر کری اللہ خزستاسو آغا خزے بیبیان خزستاسو چسے ہار کوئی تاسو من ہن نداغی خزو سرا امہاتکم ندی کردولی حقیقی امہاتکم من دستاسو آغا فردے خزستاسو مون من دن کردی زہار ستا ہوئی نو زہار دیتا ہوئی چھے تشبیح دخپل خزے د مور سرور کی پیوی سکی پیو جس کے لیکن خزے پہوئی اے خزے انت علیہ کزوار امی ترا باند پشان دا شاہ دا مور زمائے دا مور خورا باند ناروانا لو تمرا باند دا سے ناروائے مقصد دائے دا مور شاہ پہ ناروانا دا مور گیڑا پہ ناروانا دا مور پتن پہ ناروانے انت علیہ کفاقی دا امی کبتن امی ها نزدک تشبیه ورکلا نو دا خذ با فدبانی همیشه دا پار حرام و پار بکی نو صورت مجادله که دی کفاره دا روانه دا چنه دی دا همیشه حرام و دا حلالی گی خودوی قسم کفاری دی یا با غلام ازاد کی او یا کدنگنی نو بیابا شپیتو روجی نیسی او پند پسی کشپیتو دشپیتو روجو وسی نگی گی نو بیابا اتعامو ستین مسکینا شپیتو مسکینانو تبا تعامو رکی وادوت من قبل ایت ماسا شرستا او پد خوراکونو من قبل ایت ماسا شرطا نشتا او درین وما جالا ازوا وما جالا دیاکم امناوکوم او ندی گرزولی دی مقردی اللہ متبرناگان ستاسو امناوکوم حقیقی زامن ستاسو سنگ چستا امتبرنا حقیقی زینی شکی دی نو غیر الاستا حقیقی الان شکی دی غیر پیغمبر ستا حقیقی پیغمبر نشکی دی ککان آگان مر آگان پیدایشی غلام قادیان و نور و خوادی و خوالدہ گلے نشی کے دے غلام آمدن پیدایشی حلس و بتاوی کئی ربیت صحابو پواقع پیدایشی و خواہ ختم کریو آگئی ناس اکلا خلقو مسلمت القذاب پیدایشی و عصر آنسی پیدایشی و حدارنگی نور طلیحت الاسدی پیدایشی و دا پیغمبر داوی کرے زمان دے ملکم یو پیدایشی غلام آمد قادیانی ما جالا ادیاؤکم امناؤکم دا ویناس تاسو را با خلو خلو بانے دا خستاسو ویناگاری دی پو خلو چه دا مددگار دے دا مددگار دے دا مددگار دے اللہ وی دا پو خلو وینارا آج پو خلو چرتے کی گی مددگار چرتے گردی اللہ وینا گیا گورا دا دی مسئلے دا پانا کلے مثال نا پیش کئی سورت روم کیم یو مثال پیش کئی چیزان لا شرکت بانی نو خوش آلے گی او مال شرکت گورے درد نور دی مساو نو وضاحتو کا خوب دا شرک تردید گئی او دی اس بات توید گئی پا مختلف طریقو بانی اللہ بیانی آت تو ویلا کدا او دا اللہ توفیق ورگر لاری ادوہم اوبالی دی لرا نبی علیہ السلام زید بن حارسہ داغم و تبناو حدوث و واقعہ راجی ادوہم لی آبائیم اوبالی دی لرا پا طرف دپلا رانو دا گئی اوبالی دی لرا پا طرف دپلا رانو دا گئی زید رضی اللہ تعالی عنہو مور سر روانو سلور پیزو کالو پلارتو مور اپلار کرتلا پلار کسان ناسو آغی خضر درد مور نے کالی زیورات مواغستی دا او دی تیسار کو آغا موری پا مندہ مندہ لارا او خاون تیوی چدا سے کسانو زمان زیورات مواغستا و زمان زید بوتو آغای آغا کسانو بوتو مندہ ایک خرص کو مندہ ایک خرص کو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خدیجی ارارو ہا خدیجہ کندوا آوا کلا خان نو کرے بل ناغی واغستے دا آغرواری اخفل ترون لے ورکا خدیجی لا حاچ دائرہ استابا خدمت کی حضرت زید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خدیجی غلامو او چکلا دا پنزیشتو کالو پو عمر کے نبی علیہ السلام دا خدیجی صلی نکاہو کرا وعدو شو دو خدیجی خپل غلام نبی علیہ السلام تورکا چه زیرہ دا خمال زمان را کرے اسے تالا درکوم خزمت اکاو ہا محنت کے دا دیر وقت پدے کی تیرشو حنو او داغو با پلار او داغو نو با داغو تو نو با دا پسے کردے دل دیر وقت شو پسے کردے دل با چه نبی علیہ السلام تا دعوت ملاو شو نبوت بیا ہا مدنی منوری تلال حانو خلق راگے چیزنا دا مکہ کے خلق راگے چیزنا یو کس پیدا شوئے دے او دو نبوت دعوے کرے دا او استاسو معصوم دا سی یو علک دے او کیلی شاگلے معلوماتی ہو کئے ہاں آغا چرالل تپوسیو کو ویا استا دو آغای سکسان را جمع کل زان سرا بطور جرگا دا قبائلو او نبی علیہ السلام و سلام تیرا وستی را چه حضرت منتال منت کو سوال کو دا کسانم جرگا کی را وستی دی زمنگا خپل معصوم را کا ها نو آغاو توی انو آغا قبائلو اتاول منتو کو نو آغاوی منت سرا کرو دی کدی منت سری ستاسو علک دی حضور غره اغله اختیار ورکوم کچرتا هغه په خپل خوځي زینم ورکوم هغه ډیر مطالبه او ته څوره پیسې غواړي منګه درکو لاړو څونی وي هغه ستا غلام دې څوره پیسې غواړي منګه درکو خدای منګه صدا پرېدا هغه عزت په سر باندې سودا نکوم زما خدمت کړي دې ما سره وخت کړي کزي نو زین نمان اکوما زدن یو پیسن عالم حکر نزی نو تاسو زمان بیا بوتلیم نشی زاغل اختیار ورکوما اگرین خوشحال شو تا قبیلو خلقم خوشحال شو ترونا او پلاریم جدا خطا دیر خیستا خبر او فرین دیو پتا دی حضرت زاغل مقصد داو چنمو خو بخا مخانا سریدی زمان خو زویر بلوی زمان رو آرده نبی علیہ السلام غلام تووی زید جلال ہوتا ویداشا حچراره وزیر ادا پیجنی وی آو وی سوگ ده وی دا می پلار ده دا می تر ده دا فلانه فلانه وی دی تا پس راغلی دی او تا بوزی خوستا خواه دا که او سر ازی زر یا زادوم سر ده غلاموان نندیو باسم نکه تا که دما خدمت کرده ری زتا تا سنمه ما یو پیسه ده نالم او که نزی نو تا فضور نشی بود ده خوستا سر آئی دا حضرت زید رضی اللہ عنہ زمت کے تلاش کو او معمولی خست روایت سے روی حضرت دور فراقت دور جداوالے زستانا نشم برداشت کرولے اگر جدا میں پلار دے اگر جدا میں تر دے دیدا تا خواجری خود دین اتما تا دیر خوگے پلارو تا دیر لان تانوی بچیا منتا پسی گرزو وینا تو تا دیر او بچیا لالچ ورکے ہوئی نشم زا نب نظم بلدا ما تا در طول دنیا نا خوک دے حضرت زبادست را پادی کئے گم آئے دین لان تالوی قبلوهم آتونی و اپلار آئے و اپس لالل او نبی علیہ السلام سر پادی شا مجد نبی علیہ السلام سر پادی شا نبی آبو تا خلقو زید بن محمد وی نزک اللہ وی ادعوهم لے آبائیم زید بن محمد مو آئے زید بن حارسو تو آئے ادعوهم اور اس سے بیا بیان راضی نبی علیہ السلام تروڑوا حضرت صفیہ اور داری لور پہلا شروع حضرت زینب نبی علیہ السلام تبی حضرت ہاں کزان تیف نکاہ کے زینب کسو کو لگول خوگون دے ناغوی یا غلام دے ما سرا زید جلان ہو اغبی آزاد کرو وچتا دولو قربانی اکلا نو نبی علیہ السلام آزاد ہم کو دو غلام والی نے ہو کو اور دو آدب بندو بسی ملو ہو کو زینب سره وعده و گروس بیان رازیم ادوهم لی آبائیم او بلی دیل را پترب دا پلارانو داری زید بن محمد موائی زید بن حارس وائی داری دن سادی پریز دارلا نن دا پلار نم بدلی پلاری یوی او آغا دا پلار پزید دارلا بل پلار جوڑ کی دا سخت ناروازی زمان فقہ لگی جدا جائیزی دا سخت ناروازی اب اے خپل انتظام چلے او تاو نہ چلے ہاں فائلم داغن سب کدا ہو لگے دا جزان اپلار بدل کو فائلم تعلمو زکا نقصان دا کہ قرآن قدوهم لے آبائیم فائلم تعلمو آباؤم او کنکو اے گئی تاسو کتاسو نے پیجا نہیں داغی اپلارا نبیاؤ توایا زیدہ رورا ہاں کپلارے نے پیجا نہیں نرولا ساسو دی پتن کی آو خدمتگاران ساسو دی نشترے پتاسو بانے گناہ پاسکے چھ خطاسو تاسو پائے لیکن نشتر گناہ پارا چھ قص کرے ساسو رونو پائے گناہ کے قص شرط دے آو دے اللہ بخشش کو ان کے مہربان النبی اولا بالمومنین پیغمبر دے نزدے دابل خطاب دے امتا دری خطابا نبی علیہ السلام تذکر شو دا علمبی خطابا امت تا پیغمبر دینی زیر مومنانو تا دنفسون دو دینا مومنان با مومنانو تبا حضرت دین نزیوی رفل زاننا دا لجو امین آهدکم حتی کون احبا الیه وازواجو ماتوم او میندی دنبی علیہ السلام ازواجو ازواج متعارات دنبی علیہ السلام میندی دی امتی دنبی علیہ السلام چو سورت بی بیانوی نو آغاز امنگ دا پارسی دی میندی دی موریانی دی نمو تخلق کنزل کئی مو تخلق رد بدوئی یو مودودی دی ویدا زبان دراز وی حفصا او آئیشہ کری دی دی نمو تاوی زبان دراز ہے وولو لرحامی بازو مولا بی باز او خاندان دا قفلوری باز رد دوستان دا بازو دی پیلم دا اللہ کی فم مسلی دی میراز کی نمومنان نا باز رد بازی نزدیری یو بلتا بازی سردیر آخری بازی کم آخری نمومنان و مواجدینونا الا ان تفعلو لیکن کچرتا کویتا سو یو کار دا قفلو دوستانو سرا ٹھیک دا معروف آغا دوست لئے یو شعور کولے شعور کار زاننا خو میراس کے دوست لئے حساب نشعور کولے دام دے غلام دے نو متبنا دے کسو لور کے نور کولے شعور خو میراس کے دا حساب نشی ارستے مقصد دائے دیر آکار کو کتاب کی مستور آلی کرے شوئے سرورم کتاب نبی علیہ السلام تا یا کا چواغ سمن دا انبیاء علیہ السلام انا میسا قوم وعدے را رہے ما دا انبیاء انا وعدے اغسطے ومن کا اوستان انا وعدے اغسطے و پیغمبرہ دا انبیاء انا وعدے پرسولو دا احکام و زمان دومو تنم وعدے واغسطے شوئے اذنو علیہ السلام دی ابراہیم دی موسیٰ دی عیسیٰ نمرم علیہ السلام نام او آغسی و من داغی نوادی مضبوطی تا دید پارا چا تا پوس ہو کیا اللہ درشتی نونا پا بارا درشتی آو دائے کے تا پوس بکی دا موحدی نونا پا بارا توحید دائے کے یوم یلفع الموحدینا توحید و رشتی رشتی نی اگا موحد دے صرف رشتی آ توحید او تیار کری اللہ دا پارا دا کافرانو عذاب دنناکم دیم خطاب امتا اے مومنانو یا تی نعمت دا اللہ چی کرے پتاسو کلیج کلچ رال تاسو تا لخ کرے تاسو تا دا کفارو لخ کرے رالے فارسن لالے امریان راو لگمن پدھے کافر بانی باد اوغا لخ کرے دا فرشتو لم ترو حام چنری دے تاسو آگے لرا او دے اللہ پاکا سے کوئی تاسو بسیر آلی دن کے ایزو دا اشارہ کی جنگ احزاب او جنگ خندق تا کافرو حزبنا جنگ احزاب او تذکوی چې د کافرو ډیر حزبونو دل جمع شوی د خلاف د صحابه او خندق او تذکوی چې نبی علی سلام چار چا پیرا خندقونه کنستو ها او دا خندق کې ځکه کنستو چې دا ها خبر او تا سلمان فارسی کړي و رضی الله عنه چې حضرت زمنګو د دشمنانو سره جنگونو او مونگ با فدیر طریقہ بانی دشمن نا شکر سرکاو زکا خندکونو مونگ اکنستل نو کاغی با خندک تا راپری وطل نو بیا با چکرہ دا خندک ناغی راپورتا کدل مونگ پترو بانی وال او دا سی بدا رات لیلی جو زکا توفا کی موبا کی خونی پترو بانی بچنگو دارا سی نبی علیہ السلام دا غفا مشورہ آمالو کو او چا چا پیز مدینی نا سی سی پوری خندکونو اکنستل نظر کو ہوتا جنگی خندق کوئی کافر رازلیو حالتولگی چیارا دالت صحابری نبی علیہ السلام دابا ختم کو اونگو بیا مزے کو لکرمیم شیارا مختلف احضاب رازلی دی اللہ دی پر پلقا حرومی سی سور ظلم ہو جاتے دارا دی بیمان و کار دی آرہ زمانہ کے آرہ لاری ہوتا بندے کری صحابہ ہوتا نو چاغی خندقونه اولی دو چه وز بسکو دیگو خود لیلو جو دا آغی دا مدینی نا چا چا پیرا محاصره اکلا ویارا پوری با منگا محاصره کهو کافر ہوئی چه سو پوری دی مدینی خلقو منگ تا نبی علیہ السلام پلا سرا کلے لی منگ دا پیغمبر رای کی بس دی دا بیا خلاص تی یا خاص صحابا اگر دا منگ لرا کی نبی علیہ السلام معاہدہ و شوا دا یہودو سرا بنو قریظہ او بنو نذیر سرا که زمنګ جنگ د کافرو سره تاسو به زمنګ مرسته کوی او که تاسو جنگ راغ موږ به مرسته کوو هغه ډیره خلا چې کله د کافرو ټولګیرا ډیر ځال زور او شور سره صحابه کو چن کسانو مدینه منوره کې چاره يهودو سره د کافرو زور ولیدو ناغه د رسول ملګری شو دا خاصم تباد صحابه دا کو چن کسان دي د دې خلکو مقابله ډیر ګران را کافر یادو زکر دی جنگی سامان دی آلات دی اور سرا دیر دی دا کچھر کسان دی نو آغی دا نبی علیہ السلام سرا آغا لوز مات کا لوز مات کا او دا کافر سائے ریو کا دا محاصرات تقریبا یوم یاش پوری چلی دلیو آپ پدی کی تن مدینہ کی منافقان ہونگو آغی نو یرا کمنگ دا پیغمبر سرا کیگو نو دیو خاطر آبان رازی کدې سره کیږي دغه پیغمبر سلام لوز کړي دا لازم دا چې او چې خدا نن دې کو سبا یو ګولې دی وازه دې کړی نه تباہی دا داغه کوم داغه حال قرآن به چې دې د تکلیفونو سره هغه مو هو چې بس اوس تباشو او يهود خدا د کافر مرسته وکړه سخت امتحان يوم یاش پدې او چې دا پدې خوراکي مواد چا چا په نو مدینه باندې بندو ار سے سپلایاری بند کلوی ار سے بند کلوی پس آباو بانے ایو مجبور شی جب مدینی خلق با مجبور شی نبی علیہ السلام او صحابو من لرا کی دیو بیا خپل کار کئی خواللہ چے کم کار کئی نو آئے کی ہاں یومی آش پس اللہ دا سی سرائی راوستا دا سی سرائی چدائی خیمے وانوی موگی تقوالی و خیموتا کلک کارے کرے و صلی تھلے ویزے پدے او خوراکی مواد بولن آدلو اغبے خورل کچھ آغا سلی رالے تیجے سلی وا آغا خیمی یو بللہ را اخلاس اکرے دو کفارو یو بللہ او آغا صلی اتر تیری سیوخا سبلخا کافر کتر بیتر شو او آغا امات او خورل لال آغا محاصر ختم شوا او نبی علیہ الصلات والسلام لالا غلبہ ورکړه نبی علیہ الصلات والسلام چې کله دې فتح اومندا او کافر لال شکست یې وخوړو نو نبی علیہ السلام خیبر ته مدینه سره په یو سو پلاو منزل باندې دې نبی علیہ السلام صحابه ته دې چې په حضور راځي دې بې ایمانو من سره ډېر غداری وکړه د کافر سایډ یې وکړه او چې کله صحابه لال او یهودو تا پتا اولئی را چونکو صحابہ را رواندی امنگ نپری دی نا پلو قلو کی محاصر شو دن نشو نو چکر صحابہ بسا قلو تا ور دن نشو نا آئی تا پتا اولئی را چونکو نپری دی نا پخ پلو لاسنو بے دروازے ماتا اولئیو مند بے والے او بیا شام تا تریو او آگا قلی او باغا تا خیبر او دنور اگا چا تا پاتی شو صحابہ ہوتا داری بیان کئی اے مومنانو یاد کے نعمت دا اللہ چکرے دا سرم وی احسان و نعمتو چا اللہ پہ سنگ عذاب راوستے ہو کلا چلال تازو تلا کرے دا کفارو راو لیگ من پدائی بانے بعد آوالا کرے دا فرشتو چنری دا تازو آنے لرا دا فرشتو نا کرے تائید کیا اللہ راوستے دا دا سکڑو چلا چند کسانی یو سریک لگی اللہ فرشتی دا غفر امداد کرا لیگی او دے اللہ پاکا تے کوئی تاسو بسیر آلی دنکے ارجاو فا من فوق قوم کلچ رال دا کافر تاسو تا من فوق قوم تا پاس استاسو نا ومن اسفر من قوم او دا لاند استاسو نا لاند سمانا ایلی تا چار چار پیرنا کافران محاصر دا مدینی نا اکلاب چار چار پیرنا اگر بنو قریظہ و بنو نذیرم داری سرشو بیمانا او کافر خو خود خودو وإذا او منافقان دنه مدینه کې راګیر شو وإذا راتل ابصار او کله چې کګی شوې هغه سترګې کګی شو معنا hebat زده شوې هغه سترګې د منافقانو یره اوس بس کی و بلغت القلوب الحلاجر او اوس زرنا مرکنتا بل راغی سا دې ته راغلی وا او اوس ته باقی وسم باندې ویلګه دا خلک دې کنه دا اوس داسې دې مړه منافق مې یریگا او ګمان کو تاسو پالا باندې بدګمانو نا پالا بدګمانو شروع کړ منافقانو او په دا واکه امتحان وکړي په مؤمنانو باندې سخت امتحان یو میاش خوراکي موازنه بندو یو میاش سپلایان بندوي دا اوس هم سپلایان چې بندي دا اوس چې په بندیان لګي دا هغه کفارو دا یاد تازه کوي بې ایمانه او زلزلو زلزال شدیدا او زمنګ مسلمانان سپلایان ورکه اولاد او ته کولاوي بادر او ته کولاوي سبق یې چاغی زمنګ د مسلمانانو دشمنان دي و زلزلو زلزال شدیدا او ضرورت دې لوي شو هغه فجر کېدلو سخت سره مؤمنانو باندې دا سخت امتحان راغلو یاد کا چې منافقانو او کسانو چې پونو کې مرزو وعده وکړي منصر الله او پیغمبر الله مگر ته تو کې دا څنګه پیغمبر وی چې الله دې زبرستا او امداد وکم دا یو میا شل د تیرې شو دا څنګه امداد چې امداد وکړه ها منافقانو دا چې شروع کړل لکه امداد خو الله کوي خو ها جاهم نصرنا سو بګه کنه امتحان خو ستا مخ دی کنه وایذ قالت طائفه منهم یا کا چوی یو دل منافقانو بدینا بل دل یا لا یسرب مدینی والو د مدینی مخکده نوم یسربو یسربو ان از مکه ته وی چاغه اوجه نه ها نو دا د نبی علیہ السلام د تلو نه مخکې دا ازمکه دا اوجه نه د دې خلک وخت تک زیل پړو په بل حالت بو نبی علیہ السلام لاره دعا وکړه هغه نه الله رب عزوجا ختم کړه او نن جوړ شو مدینه المنوره یسرب ختم شو ها په یو عالم باندې یو ځای آبادیږي هغه علاقه په آبادیږي خلک په آبادیږي لا مقام لکوم نشتره تنگی دلتا اغا منافقانو سوی نشتره تنگی دلتا سرارا پر پل دین بانده او یو بلتے بی مومنانو واپس شئی گوره او سم گوره کافر خوری کافر دیر زیاد دی بس پریده و آمنستا سو پل دین باندیو او سی اسلام اسلام گوره کار نکی او سم وی مسلمانان لگ دین انشاءاللہ لگ نک دک آسان پاتی ام اللہ بے زورو ہو رہی و امتحان خراجی کنا تاوا قرآن سوئے لیو لا مقام لکوم نشتره تنگی دل تاسو دا پارا نشتره اسی دل ستاسو دا پارا فمرچو کے نشتره ستاسو دا پارا قیام پادک دل فمرچو کے لازے واپش تدی مرچو نا واپش صحابو تچاوی منافقانوی واپش دا پن مرچو نا یا نشتره مقابلہ مؤتنگی دل ستازو دپارا دکافیون مقابلہ کی نفرجو واپس شید اپل اسلام نا کم خواہ واپس شید کفر تا واپس شید یا فرجو واپس شید دیخ پل مرچونا مرچے پریدے کافیر ہوتا او یا واپس شید اپل دین اسلام نا کم خواہ واپس شید داغی کفر تا دا منافقان امیشہ دارا سی یا فل مانا لا مقاملکم نشتہ دے طاقت مقابل استاسو لا مقامل قوم نشتر ادردر استاسو پارا دا مقابل نفرجو واپس شید دی جنہ مدینی تا خندکونا مندکونا بری مدینی نظام نسوئی گنی اس کافر جات شوی دا بیشا منافقان ہوئی دا او اجازت والی او ڈلاد دی منافقان دا پیغمبرنا اوائی دی پر اجازت سرا چی بیشا کاز من پورونا عورتن خوشدی خالدیم پیغمبر موږ ته اجازه راکړه موږ د صدق بار زکنه ځکه چې موږ کړو نه سم پکې نشتا او کنه او ما یا الله ونی وی دا پرده خوشی نه دی خدای نه غواړي په دې اجازه باندې الا فرارا مگر تیختا تیختا دې لپاره غواړي چې حالت د کافر سره دی چې ګوره موږ تاسو سره ګوره یو ځا خدای سره موږ څه خوا دې خوا کو او پیغمبر ته چې موږ کوړو ته ځو ولو دخلت علیهم من اقطارها کدا خلق لیشی پدے کافر بانے من اقطارها چار چار پیرنا ولو دخلت کدا خلق لیشو پدے منافقان علیهم پدے منافقان بانے دا کافر من اقطارها دا اطراف دی مدینینا پدے زکا پدے مدینہ کیوں خوا منافقان ہم پدے بارے چار چار پیرنا کافر لازلیو سمع سویر الفتنہ که داخل شیوه په دې منافقانو باندې دا کافر نو ثم سئل الفتنه الله ته پتاوا او بیا تپوس کرے شوی دی منافقاو نا تپوس شوی وی الفتنا دا شرک پا بارکی چمنگ سرکے گئی او که مسلمانانو سرکے گئی یا شرک ورکوی او که اسلام ورکوی نو لا آتو ها نو خامخا رات لبکلیو دی منافقانو ها دی شرکو دی فتنی تا آگا شرک خواهو خو جنگ خواهنو دی کافر سره او سم دا کفر خواه دی شرک خواه دی خود مجاہدینو دا نیکانو خلق مرستینو دا بیمانو خواه وما تلبسو بیا اللہ سیرا او دی منافقانو بواهنو تیر کرے بها پدې خبره باندې الا يسيرا بها پدې خدمت باندې الا يسيرا مگر لګ لک سورا ها چرا کافر با دخله نه خبره ختم کړي نه وي چالک کافر او کو مسلمانې مرز کافر زه مسلمانانو زستا سو ملګری هم تاسو ډېرې ته هو تباشو بزاچن کسان دي د شرک وینا خو خیدا ولقد آتان وعد الله خیال کوي دا الفاظ او په دې ځان په یقول مشکل دي نو زه مزه مزه دازي غوي تا تیر سره او دې چواده کړو دا الله سره من قبل پوها لا یولون الادبار دې بېمان خدا الله سره وعده نو کړو پیغمبر سره چدوالې دې شاګانی او چرال الکافر نبی ماته اوپا او شایکړه د صحابو خلاف حکم او د الله وعده تپوس کی دنکی هوا چر فز بدن کی تاسو تته تک تیر تک وي تاسو د مرګ نه اے کدی د مرګ نه تیر تک کنه نو فایده نه ملایي مر بدل راځي اول قتل یا قتل نه پدا وکي فز بدن کی جی تاسو سا مجل لگا فایده د دنیا بدل لگا ملاو شي دلا چن راځي فایده و ملاو شي ډالر مالن به وګړي نو وګړي خو بیا بچکی وا منزل لذی آسی منکم من اللہ سوک بنی اغدا چه بچ بکی تاسو دو دا اللہ دا عذاب نام کئی رادو کی پتاو در تکلیف او رادو کم رحم یا رادو کی پتاو در میرا بانی اللہ رو بانی میرا بانی کنو سوک بگی دے تکلیف رو سی او بنویمی لوهم پارا دا قلو جانو بید اللہ نسوک دو سنو سوک اندادی قد يعلم الله المعوقين من قوم تاقیر سرا بیجنی اللہ آغا کسان معوقین چاگا رستو کی دنگی ریستا سند جارنا معوق دعاک ندی آغ پماند رستو کی دوسرا دو حکمنا ویلکہ دے دو پلان نعاک دے دے دو پلان دو حکمنا رستو شرے دے معوق عاک مانا رستو کی دن کے دو حکم دا اللہ نا نو دام رستو شیو دا اللہ دا حکمونو نا جا اللہ نتل کرن چا اللہ وی مکہ شئی پیغمبر وی مکہ شئی ری پشاہ شاہ زور کئی تاکہ پیجنی اللہ آگا رستو کی دن کے دا جات منکم ستا سنا آگا ویون کی پیجنی اللہ آگا ویون کی آل اقوان پا حق دا خپل رونو کے خپل رونو تیسوی حلم الینا راضی من سرا جہاد لمزی گورے راضی من سرا قرآن لمزی گورے سچل بدر بانیوشی کا حالات دغشو زمان پالیسی اختیار کئی ولا آیا تون الباسا الا کلیلا آو سندہ مسئلہ را آو خپری را آو سندہ مسئلہ کدا دے آلا جون شنو دے تو تیختا کئی ویا خودشتا بدا گا دی پری ویا دای واج هغه د مدینی منافقان نه اوس منافقان نه یره وګوره موږ پکې نه ګوره کان خو دې وای خپل سمره دې ګوره موږ پکې نه ای او سره چې موږ پکې سبارا نه والے وا بالکل پکې مایا ورا موږ دا کار خو د الله لپاره کو موږ چا لپاره کو نو هغه پوښو کار پوښن ولا تون الباس الا قليلا او نرازی دئی از ابراہیم علیہ السلام خبر یا ساتھ جبریل رائے اس تکلیف دے ہوئی نا فا اما الیک اللہ ولی او جزر چاہتا پار لے گیا ام حوالا فوئی گنوی نی ماہ کنا تالا صدر ایمان من با مخلوق تا نو آئیم بچاتا وائیو آحکم الحاکمین تا او اللہ خبر دے اللہ خبوئی گی او دن راجی جنتا الا قلیلا مگل لگا جنتا نراجی او کراجی نراجی او کراجی ستماشی دا پارا چا سوگ دیر دی کرن دی نرازی دی مگر بطور تماشا خلیلہ د تماشی دی پارا بروانو چوارو کا صحابہ دیر دیو کدانو دیر دیو اسم نرازی مگر بطور تماشا چیر دیو کدیر دیو پتتان پوری کو سنگا چلے آرہ سنگا روان دی اشیحاتن علیکم انتظار دے اشیحاتن علیکم بخیلان دی ستاسو پا فیدو باندے اگورا دیر بیمان و منافقان بخیلان دی ستاسو پا فیدو باندے ستا پا فیدہ دے آت بخیل لے کنجس دے سوارت دل اول فیدہ ملاوی گی نبی علیہ السلام دل خورے دا دا اللہ کتاب او منافقان بخیلانو پیغمبر خنور سے نگوختا خدا اللہ دل او دا اللہ کتاب خلقو تا خودا موخم نور سے نکو خدا اللہ کتاب او دا اللہ دل مخلوق تا غیو اشیعاتن علیکم بخیلان دی ستاسو پا فیدو باندے فائزا جال خوفو نکل چراشی یرا کله چې یره راشي ویني باته د منافقانو لرا ينظرون چې ګوري به لیکتا تا تدور عيونون چې چللي سترګې راغي او سترګې راغي کله دي چللي با سترګې خپل پشاندا کس چللولو یو شاله مل موت چې پټواله راغلي وي بيوش راغلي وي په باندې مارګ لکه یو انسان باندې زړه بند کړي راځي سترګې راځي نوچه داتی حالات کنه دا گرد گونه راشی او دا دا غبر شنگون دی خلق راشی کنه پس کمی غالی اوسو تختیره زفر که نیم گواری خواه نا انشاءاللہ و ابن یارب آئی بیلکل زفر که ویردن بیائی ما زفر گواری نیم گواری چولی چه خدا پاک اوس پا کمی غالی دو کم نا رایتا هم ینزرون ایلی کدر گور قرآن سنگوی چه پاغی اغا روب ده کافرو نراغی منافقانوی چه کافر خوچا پیلی شوی دی اوز من زید اخلاسی نشتا امتحان راوست راوست راوست چه طولی خم معلوم کل نرستو اللہ دا غی امدادو که منافق منافق معلوم که مومن مومن کلک معلوم که امتحان راولی گولی خو کلک بیو اللہ دا من کلکی خواب اصنی چه امتحان که اونو خویو فیضا زعب الخوفو نکرا چلال شیرا چراشی که دیکی ورا غیر تو پس او کاغا دیکی او بیسرون بیسرون که دارو رو دوب که او چلال تاسو ما تا نویز ناستو که پتشوی چه ما تا نو گویری وی کنم داو ما تاسو پا کتری وی بیا کنم داری پور کی داکی وی پخواری وی راب دی یو سلیو دیر پالوانو نو ده حفاظت ده پارو باغی پالوانان ساتل نو یو سره را غلیو نو آگا ده خکتو آگا تیوی یرا منگ تا خوبائی داس ضرورت تی پدی علاقه داکی دیر رازی کتا ده منگ حفاظت کے تبو دسو کسانو آن طرف نکافی کی گئی لس کسا لس کسا وی با دیر آخر آلکو دیو اولی سو دیر تکرار دیو زمنگ ده کورونا حفاظت کے ڈاکر آجی دے بولا لس کا تقواسم نہیں آپ کو نزی ہم بس دے بولا ڈا دور کئی ہوئی ہما با مور ساتے زما با یو شر دیو اسا ہوئی مالا با پینزر سیڈا وہ حرا کوئی دا ٹیم ہوئی دا مالا پینزر سیڈا یا لس سیڈا درکو خوش استا تا بے غم شو یا او کرا چھ لس سیڈا وہ خسڑے او خوری ناغتالا بیا ڈاکو آپس کوری اگر بیا پن بخی پروتی بیا دا والا کار کیږي چې بالکل تشي نیولی دا والا کار کیږي او چې کله خورا کی نو کله بیا یو ده کی چې خدا کم دی کډا ډول کوم کم دی کی او بوس کما تا کول دی یو دا ګلاسونه باندې کیږي بیا په دې والا کار کیږي یو دا ډاکر آلا ډاکر آلا نو ها انځوار ورته وای پهلوان کا ډاکر راغلی پهلوان کا په ډاکر راغلی په پهلوان کا ډاکر راغلی کنه ټول کوله چپک شخه په توله به یو سږی غلی دی ګوډه چا ډاکو وته نو سم میدان بلې لري وسته شه آ یو غټ دان کی زاس را ساتل هو غیا چې کوم لوخ پاتیو نو کلاس کلاس کلاس چې کوم لوخ پاتیو پاو کور کې ماغه مات کړه وسته شو کم دے کی تاسو ما تنوی او کلے یو لوخی لر اخلاس و کن دولا او کلے یو بکس لر اخلاس و چکم لوخی پاتی نو آغا دم آتنا سا صدقه یو له صدام باز کړه دا انسان په لوانان ما ته ویل ویو ما به یو ټلیفون کړو تاسو به به غو وینو والا تاسو ویدنه دا تاسو کتلنه ای دې انسان شو په لوانان موږ ته خو دې پته وکړه یله ما ته ویل ویل تابک تیری وانه مارا وامن تا ته ویل وی د صورت احزاب آیاتونم تا ته ویل وی ها خطا لکتی یو ندی زکلی دی فیضا عذاب القوف کلاچ لالشی یرا حسنقو کوم بی حسنت ندا دینا بعضو دا سلق نویلے دی او بعضو اسین زان لبی لقو کم مخامہ کیدل کلاچ لالشی یرا نسلقو کوم حضرت ایچ مخامہ کی گی بدئی تاسو سرا بی حسنت ندا دین پاوجبو تیرو تیرو یا صدقو کوم بی حسنت ندا دینا ها مخامکی دلتا زرا پاجبو تیرو تیرو بانی اشیحاتن بخیلان دی ستاسو پا فیدو باندی دیر بخیل لینو دا کسان اللہ وی لم یومینو آسر گوڑے دخلے لافیری اللہ وی لم یومینو دیکی دیکھو ایمان نولے رے بخلے بانی لم یومینو فی قلوبی مکی ترشیو کنا دا کسان ایمان نلے رہو رے پا اللہ نو چی ایمان نلے رہو رے گورا کافر نلے مبتدی نلے منافق رے نو فا احبت اللہو آمانوم دا منافق عمل داولی کئی عمل برباد دا منافق برباد کری اللہ داغی عملونا پا سبب دا منافقت او دیداکار فا اللہ بنی اصان یا سبون العذاب گمان کئی منافقان فا عدلو دا کفارو لم یزبو چلاتلی ندی حالان کې کتاو تا نبی علیہ السلام و توی ظالمانو و حلالا خیمی تسن شوی دی کافر تقتید دی دی منافقان لی نا آسو بے خودشتا فراتی دی دی پزی آسو بے چت دی دی منگ پیٹا دی نو خیال کئی دا منافقان پتلو دو کفارو چگی نتلی نری و سملا موجود دی و ایات العذابو او کچر تراشی نور دلی دو کفارو یود دو خو خوی دا منافقان لو انہم کاش کدا منافقان بازونا دبادی نده چو سیدره ده فدارا پا باندو کے منافقان داو چه دبانا باندو کیو سیده چه دا چاو آزم ناولی ده ندا چا گاڑی ملی ده خب بیغمہ ندا تورو جامو ندا تورو توفو نخب بیغمہ خب باننے باندو کی چه تو سیده داو آئی او تا پوسم کولی چه یارا سنگ حالاتی نمدہ آده سا خبر شوی نم کنا چه سشیوی دی که نری شیوی یود دونا او خوخی دی لو انم کاش که یقینم دی با دونا او سیده دی فی الاراف باندو که یا سدونا او تفوسی کولی عن انبائکم ده حالات استاسو چه نمسا حالات استاسو اگلی خونو حالات منسو چه دیده با دونا او سیده وی کاش پروژه چی اندوه او پلو که سر خضر اندوان روجی ننیسی او پخزو باندے خلق لیونا نکرنے نمانا که وار سشے لطال لے ندے منافق وی کاش پروجہ کے لگن دیم دوئے روجون اخلاس وی او پلونو کی سواخت پارا یومیاش نمیلا خضرے دیوئی مرا خیب رہ کنا چدا آئی خضر اندو دے اندوم قبلے دے خضوالیم قبلے منافق دیر سے قبلے مقصد دارے لو انہم بادون فی الاراب کاج کدئی اسی دنے فباندو کے خوب اتوی ادایا تنہ اس ناجری گی دے زمانے سر دل خلے گی تفوسے کورے تفوس کے ان امبائی کم ساسو دا حالات فبارکے ولو کانو بی کم ہوا لاوے کدئی تاسو کے خفل موجود وے نما قاتلو دے جنگ نکاو تا کافر اسرا الا قلیلا مگل لگ لگ سورا چه صرف زان بیت اخلاس ہو رہے چه بایمو خود رسن وائیو نمانگا پر دماتا سوئے دا محمد پوشا و صحابہ پوشا دا دی پوشا و کار پوشا زخو دی سر آسد اندہ غریو ما دا سر کار گوری زخو بکی نیم گوری محکی وائی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصهم وقضى في قلوبهم الرعب فريقا ترسلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخر فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقل منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعطينا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون المشركون من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. د دې دینه اوس بل خطاب امت تدریم او ترغیب اتباع پیغمبر پتا چې استاد ساز لپاره په طریقه د الله په طریقه د الله کې په طریقه د پیغمبر د الله کې فی رسول الله په اتباع پیغمبر د الله کې او سوتن حسنه طریقه خستا سوچ د پیغمبر طریقه کوي نو دا غره په خستا خسته طریقې دي تپاره دا چا چا امید لري دا الله او رضا اخر او فغمونو کې خادو کې آیات الله دا لري ار کله چور مومنانو ډېر کفارو لرا قال دوی مومنانو هاذا ما وعدنا الله دا دا چې وعده کړی من سر الله پیغمبر دا الله چې کافر برازي او مقابله وکوي او رشاوی دی الله پیغمبر دا الله زموږ باندې کې وما زادهم الا ایمان و تسلیما او زیاد نکا دے ڈلو آدیک صحابو دا پارا دے مومنانو دا پارا اگر ڈلی چه صحابو ولی دے نخفائی کی ایمان سیواشو پر دیر آگلیو دیر بختمو دیر بے مقابلکو وما زادهم او سب مومنان خوش آلیگی دیر حزبون آگلی انشاءاللہ دیر بات کوت رکھو که خیری گا نا انشاءاللہ دیر آگلی وما زادهم الا ایمان و تسلیما مومنان پس آگلی دی وما زادهم الا ایمان و تسلیما مومنان لرجال سلیلی چو دشتیاک دی آوازا چو وعده کرو اللہ سر پاگی باندی چا اللہ من بستا توحید بیانو چلی بو ومنو من قضانا بو آباز دینا حسولی چو پوریک را خفلا نیتا آغا در نیتا چلا آدم مرگا اغاو لرالا چغی والی والی پایی که اولا مرگ راره ومنو ما ینتظر او باز اغیرنا انتظار که دیر در شیخ القرآن نور اللہ مرقدهو شاگردانو ملگلی لار پیشتی او سلک دیر پاتی دی اغام انتظار دی ومنو ما ینتظر در خفل خفل نیتی هر یو منتظر دی او کار که لگی آری او باز دینا سوری چه انتظار که در خفل نیتی در خفل شهادت او بدل نکر دی حکم دا اللہ و بدلون باندی چه کم حکم دا اللہ سرکر و اغیر بدل نکا دیر بارا چه بدلون که اللہ رشتنو تا بسبب دا رشتیاو دا رئی رشتیاو چه غیواری وی او سزاور کی منافقانو تا کدا اللہ کو کچھ دنیا کی یا میرے بانی کو کیوں پا گئی ایمان بدلونی بے شکا اللہ دے بخشش کون کے میرے بان واپس الله کسان چې کفر کړي او سر غصو خورونا لم ينالو خيرا چې اونر سره غیت خیر اونر سره غیت خپل مقصد تا هغه کافر خوراغري چې موږ به صحابه ختمو هغه مقصد کې هغه کامیاب نشو الله دې اوس مقصد کې ناکامیاب وي چې راغري دې چې موږ به شیا نسو الله دې نم مقصد کې کامیاب وي وقف الله المؤمنين الله دا هوا په ذریعہ باندې تباکل او ذره ذره اکلل الله دې دا سکینو او کافر دې الله دې مؤمنانو طرف نه د جنگ او دې څنګه الله کافی شو مؤمنانو ټول ومچرولا او الله دا ټول نه کافی شو هواګان راوسته او خیمه یو بل گزار کړي وکال الله قوی عزیزا او دې الله قوی او زور چا دا بیسنه تباہ و برباد کیولا وانزل الذين شاغلال الشكست وفال النبي عليه السلام صحابوت ذچ ورزو په خیبر باندې او د يهود سره اوس مقابله کو را خوش الله کسان زاروم چه امداد کړي يهود هم د کافرو من اهل الكتاب داسو کو یعنی د اهل کتاب نه يهود کوم را خوش کړه من سیاسین د خلق کلونا وقذفا فی آغا کلون را کنشل او آکلی دی پاتی شوی من دیوالی یری دل چو زمان صحابا نفری دی شام تو تقدی دل وقضبا فی قلوب مروبا فریقا تبتلون و تاثرون فریقا یہ روی تاثر من صلح سکوئی یهود را کنشو نوی ری زمان پا بارے کی با ساب فیصلو کی یهود وی ذکر سا حضرت سا داغی صلح تعلق دوستانا مقصد داو چلے وزنو مبارک اخا فیصلہ ہوگی نبی علیہ السلام علیہ السلام سات تغیر سات فیصلہ ہوگا سات فیصلہ دے بارک صدا وی زمان فیصلہ حضرت دادا چھ کم نوجوانان جنگجوری دادی وجلیشی کم بڑاگان دی او موشمان دی باغا دقیت شی نمارا فیصلہ دا وگولا وقا زفا فی قلوب مروبا وی غرزو داغی پرنو کی یری لگا لکی یری لگا صحابونا تو فریقاً تقتلون یو دلا وجل تاسو چنو جوانانو او قید کودا تاسو بلد دلا چما شمانو بوداگانو اغدا فیصلہ اکڑا واو رسکم ارزوم ودا خودر منظور رکن دا فیصلہ ستاسو دوستے نبی علیہ السلام ارتوئی واو رسکم ارزوم دیاروم او پر میراس رکلو تاسو تا ارزوم دا غیز مکی دچاز مکی د یهودو بنو قریزاو بنو نزیرو و دیاروهم دای کورونا و اماروهم داغی مالونا دا چه مالونه و نورکلا باغات چه پادوشو منده واره شام تو تختیدل بیمانا بوله چا چه ده غلط و خلق هم رست کلیم آغا بیا تختیدل ریخا اس پنور ملکونو باری بیمانا گرزی غلط و خلق هم رست کلیم آغا اوز نشی راد لین انشاءاللہ پاکستان پا کلیم آغا زی و دیارن و دیارن و امارن مرست دغا تو خلقو ننکے و ارزن و اغا نور زمکے دل درکلی لم تتعو ها چنوی پیمال کری تاسو آگے لرا دا چه باغاتی و نورکلو چارا دیر قیمتیو باغونا ونی تجوری او بغیر دا جننا و کان اللہ و علا کل شن قدیرہ او دی اللہ پایو شبان قدرت و علا پیزم خطاب نبی علیہ السلام تا اے پیغمبر وا خپل بیبیانو ته چې تاسو غواړئ حجند دنیا او د دنیا زینت راشه فتاعین راشه با سلام پیغمبر برکم تاسو لا او خوش برکم په خودلو کې تاسو سره او که تاسو غواړئ الله پیغمبر د الله رضا کول او کور د اخرت د الله والي نه بشک الله تیار کړی د فارو د نه کار خو تاسو لا اجر لوي یا لسان نبی دا سرورم خطاب امت تا اے خود تو پیغمبر چاچ راتو کو ساسو نفر پہ اخکار باندی دلتا بے حیائی نا مراد زنا ندا دا پیغمبر خدا شر بے حیائی نکے خوا دلتا مراد بے حیائی نا دا خاون تنگول لی کتاسو پیغمبر تنگوی بے زیا او زرد سوئی ہوتا دو چند اور بیشی دا خد تازاب دو چند سرا او دیرا کار پالا بانی سانو اوا چا چې تابیدار وکړه تاسو نه سوچ تابیدار چې تاسو نه اخذو دا پر د الله او د پیغمبر د الله تابیدار کی عمل کوي نه ک دوه کوم اخذ تا اجر دار مرتين تو کرته او تیار کړې موږ د الله رزق عزت مند دا حبل خطاب یا نساء نبی اخذو د پیغمبر نه تاسو پشان یو کس نور زنانو الا تقیتنا ان اتقیتنا کچرت تاسو زان بچکوئی دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا نو فلا تخزوانا بالقول دا کتاب نده حیاء نسان نبی درست کتاب داری فلا تخزوانا بالقول نو مطنگوئی نو نظمی مکوئی فویناکی نظمی بنکی دا دی پستی خوکی خبر بچا سنگا جدا آقا پڑکی تم پیدا نشی زکا فیاد مالذی فی قلبی مرضون تم بو ساتی آقا سنے جدا آقا پڑکی مرض دی مرضی ویدا کم آبا نے جور مائی نزخا زکا دا دی خبر را سر اکلا او آیا تاسو وینا خا وینا وقا نبی بیوت کننا دا پنزم خطاب امت تاق اسے گے اے زنانو پا خلو کورنو کے امر دے قرن اسے گا آم بار بنوزے ولا تبرجنا امکار کوئی فلدولو سندار تبرج الجاہلیت لولا پشانتا دخکار کورو د جاہلیت اولنی اول بدا سے کر دے دے سب توڑے نسو نسو ردا سے مکوی اللہ وے زینت سجد یو لباس انزلنا علیکم لباس یواری وزینا یو پدی کی پتوالے دے بل پدی کی خائص دے مجھتا صدا سے کر دی نو خائصم نرازی او پتوالیم نرازی داخل خبرہ نرازی نو نن پدی اتظار خیستخ کاری گی چھ لباسی نہیں وقت دیا خب بے چھ لباس نہیں آگا خائصتہ نہیں آگا بل شئی بیا قرآن میں خائص پا لباس رازی نو پابندی ہوئی که نمانزو اول که زکات او زنانا او پابندی ہوئی که زنانا اکثر پا منزون کی غلیری حواتین زکات اول که زکات زکات ام نور که سنر دیر جوڑا کری را مال دیسر دیر دیر پائی که زکات پوری حساب کوا او تابیداری ہوئی که دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ باز ارسل زان قربان که دا اللہ دا دن دا پارا ویزیرہ که زیوراتی که سوندا و کمال دا اللہ نا قربان دا اللہ پو کتاب بانے او باج پائی که اگر فرضی سیزم نو رکے و رسول و پیغمبر دا اللہ انما یرید اللہ بشک غالی اللہ چلیری کی استاسونا عدسا پلیتی اللہ غالی چستاسونا گن لی کی ایک قروالا و ویتای رکم پاکی تاثر را پا پاک اولو سراب شپگم خطاب امت تا یاد که ایزنانو آغا قرآن چه نستیشی ستاسو کورنو که قرآن و حدیث ستاسو کور که نستیشی نو آغا یاد که بابا چه تاریف گری که دا آیات را اگر ما بیو سنگی کور که یاد کور دیو کور که دیو خزی صدا خاون و رور پویا نوی نو آغا پا کور که سنگ آیا دی زین تخام خاتنو سرا دی خو ها تیم پا تیم مانی آغا شکونه دی انسان اللہ ختمه دائی فیمون را لکس بکری سی زنا کور که زنانا خبی غم ناصر و قرآن یادهی امر دی کن او سی بانا ختم شوا چیر مدرسه دی خود دی نشم پلال بی نپری دی او نمدرسه دی مرور پری دی نو کور که مدرسه دی پلا کمره که مدرسه دی ولو که ریدیو زن لوالا خرچه که وگنم پا یو بچی پلال حلق او شرشم زدا دا دنیا تعلیم پی کئی لگئی خو پا یو لور باندی دا 200 روپو سلونه اولا نشی آغسته دی خزان تا مسلمانوی بوده خواب یو بچی دا پار کتابونا و فیسونا اصولا برداشت کئی خو کلون ورتوی ابو یا خور ورتوی ها لالا مالا آیا فلانی مالا سلونا زسته آغازه ما او را کنم سه ضرورت ده ما تی ویدی وی میوایانو ها زمایو 200 رشتہ دارو من ته افهم دا چې خراب شو اچانک دوره شروع وا دا سړی ماته یو پدرو دوره پیسې راکې هډې راخه لګی نه ملایوی ما یې ما زو پیسې دوه دی وینا دا ته مالک قرض یې راکې وې صدا مې دې شي دا نو می وایا ته افهم ما څه ضرورت دې سړیا دا حالت دې څه ضرورت دې افهم تا دا په خاله صاحبو په وخت وي افهمونو دا حالت دې دا جواب نو دا چلو تو وی ابو زما ټیپ خراب شوی نو وی مو آیا بچیا سزورت دی بیدی یہ وائی کنی زورت نشتا رہے اس منگا مو آیا بیدی نشتا سار یو لس میں انتواب بے بیدی نوا مالا منگا رو جنرے تنگلے کو صدق خرچے کو ہنو خلق با پوشی دانا سی با پاتی شی نو مگر پارم نا خلق خوبا وی نو پلار اورور اغیر پارا لس یا سو دو سو روپے نشی ورکا ہوئے چوارو کسیرن نو روانا ما ټیپو دا برابر کوم ریډیو ولا برابر کوم بچیا تا دوه لوی اصل لګون خوستاره چې زمانو ثواب کی او چې دا انګریزی تعلیم په کوي افلار خوشاله وي چې خیر سوال ولوی افسر دی اول حقیقی نه او خشی نه اول د پلاو ضرور دشمن شي خلوی افسر شي دا مو اجر او زما بیا او خیر اکثر بیا دغه شي بیا نه پاره چا خرڅو کا چې قرآن سره تعلق دي کپلار دې کرور دې ک خزر دې دا او ګلور دې دا نو وخت کو نه آتیا چې دوسه یي تاسو کوونکو کې منات الله ی هدایت نو د الله قدیم خرڅو کې دا مستاسو ده پاره حاول وذکر نماز لفی بیوت کننا یا پیر اللہ کتاب چه سازو کونو کلستے شیر من آیات اللہ این دایاتونو دا اللہ نا ولی حکمہ و سنت سنتم لستے شہادید بشک اللہ بارک بینوں کو بردار دے بشک مسلمانان سریع مسلمانان خزی اس ترغیب اور کئی مومنانو تا فدر دیر صفتونو بانے چه مومنانو کی بدا صفتونو وی کخزی دے او کسری دے شمیرہ بشکا تابدار سریو تابدار خزی یقین کون کی سریو یقین کون کی زنانا تابدار سریو تابدار زنانا رشتنی سری او رشتنی و ان کی زنانا او صبرناک سری و صابرات او صبرناک زنانا والخاشین او تابدار سری یریدن کی دالانا او یریدن کی زنانا دالانا والمتصدقین خیرات کو ان کی سری والمتصدقات او خیرات کو ان کی زنانا سرین خیرات کے خزیں کہیں والسائمین او روجی سرین زی والسائمات او جدار زنانا خودن سبا فد خیرات کی او فد روجو کی خزیں گولے اولاندی شیوی رچانا دسلونا گولے والعافظین فروجوم او ساتن کی دخلو شرمگاونو سری والعافظات او زنانا دخلو شرمگاونو ساتن کی وزاکرین اللہ او یادی اللہ لڑا دیر اللہ لڑا او سری او خزی اللہ لڑا دیر یادی تیار کری اللہ دیر لڑا بخنا تیار کری اللہ دیر لڑا بخشش او عجر لوی اللہ بولا دیر لوی عجر ورکی بخنا بورتا ورکی خواہی ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلاما وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقض أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا دی زینا اوس اوم خطاب امت تا ندی مناسب و ما کان لی مومن ندی مناسب فاد مومن سڑی و مومن خجے کلاچ فیصلہ اوکی اللہ و پیغمبر دا اللہ دا یوکار چشید در اختیار من امرین دا خپل رائی نا خپل رائی بنی استعمالی پا رائی دا اللہ دا پیغمبر کی اللہ و پیغمبر چی سویدی دی آوا کے خپل رائی با خپل رسم و رواج با پریدی داوی یہ رضا ما ماسی خپا کی او پا کو خپا کی غم خوادی کی پا آر طریقہ دا پیغمبر بزی او دا پل شابہ نمانی آسو چی خلافو کی دا اللہ و پیغمبر دا اللہ تاقید گمراش پا گمراش کارو باندی یا کچوی تا داشت پا گم خطاب نبی علیہ السلام تا یا کچوی تا پیغمبر آکستا چه احسان کرے والله پاغبانی په سبب دی اسلام زید بن حارثه الله په اسلام قبول کړو وانام تا احسان کړي او تا پاغبانی پازادولو وای نبی علیہ السلام باندې لوبه ایمان چارولو دا حدیث کدا دی حر و عبد حدیث کرا دی نو حر نہ مراد سو کو ابوبکر صدیق او غو ها عبد نمراسو کو زید بن حارث لومبے ها پکشرمو او ها پاغ غلامانو کی طرح ہوئے ہو ایا کشرارو کی حضرت علی رضی اللہ عنہ رو ہوئے ہو غلامانو کی طرح ہوئے ہو حرو کی مشرارو کی ابو بکر صدیق رو ہوئے ہو ہم سے ایک احسان کرے ہوتا پاغ پازار ہوئے ہو دادو ارتبی از تقولو دا ها قولو مقولا سره ورته ودا هم څه کړي که زوجک شو ساته ځان سره خپل بیبي زینب او یې لګا د الله نه وتوفي فی نفسک ما الله مبی او پته ته په خپل ځړ کې پیغمبر هغه خبره چاله کار کوونکی دا خبره وترشن او یې لګا د خلکو نه والله والله د ملامت یاد خلکو نه اولاد الله دې تو یې لګا د نه ګور او ساتا خپل بی بی نبی علیہ السلام تروروا حضرت صفیہ آداغی لور پیغلا شوا حضرت زینب نبی علیہ السلام دوی حضرت کتیف نکاح اخلی او کسو کلا خزیدہ سے رشتہ گوری نبی علیہ السلام حضرت زید جلان ہوتا فنکاح کرا نو خام خام اگر قریشی خاندان نوا دو صفیہ لور زینب او دا بول خو غلام او اگر چې آزاد شوه خو بیا ها دا خزه دا او چې دا کده غلام دا غره سيو بول سره تو مو مه مهرال خما اکر دا خزه دا خاون منس کی خبر راځي نبی علیہ السلام پوښو چې دې منس کی نبی علیہ السلام ځان سره خزه او ساته طلاق ورنه کې خو گزارا نه کیرا نبی علیہ السلام ها دا نو و نبی علیہ السلام پر کې سپټول توفی فی نفس کم اللہ ان دی جلالین نور و دیدے گیری کی بھی بازی ویدائی فتحول چھے کلب دے طلاق کئی چیزی صرف نکاو آخر زکا ہوئی نبی علیہ السلام دے کر راغلے ہو نزدے پر پھنڈو باند نبی علیہ السلام نظر ہو لگی دا نوچھے نبی علیہ السلام دے توقتے دا پر پھنڈو باند ویختنو نبی علیہ السلام پر مہن شو نو وسو چکر ولې د طلاق او کې دې په نکاح واخله انو د پد کې دا پټول نو الله وی چې ګورا دا سمکو دا ټول غلط دي او دا د اسرائیلیاتو منګلت واقعيات دي ګورا چې پیغلا دا بے واده دا او د خپل تر لوري دا غو ته پټو واخې په نکاح نه غستا او چې کلا صحیح بشوا نو بیا په ماین شو آغا واقعی پی نمائنی دا بیا پی رستو مائنی شا چکرہ دوا دوا لشوا ہا دا کسی غلطی ری خوا پرکی سپا تول تغفی فی نفسی کم اللہ و مراد دان رے پرکی دا پا تول ویسے نا کچر دا دے طلاق دے خپل خز دور کی او ما تا اللہ حکمو کی چطر دا خزا دا زینب تپ نکاو آخلا نفا عربو کی خدا دلوی شرم و آر دے نو خلق بیو گورا پیغمبر لا بل کارو که د خپل زوی خزه په نکاح واغسته ځکه دغه ته زوی ویلو او د متبنا خزه په عربو کې اغستل دا د شرم وارو دا په لکه په ټول ښه بل نه دي دا نو د کسی میسي خلکو مشهور کړي وتغفی پته خپل لکه اغال خبره چا اللہ کار کون کے داگے دے کما خبرہ اچنے کدے طلاق ورکی و مات اللہ او چھ دا پر نکاح و آخلا نوی علی گی تر خلقو دا ملامت یا نا چھ ما بخلق ملامت کے اللہ دے اللہ ازدے چھ توی علی گی داگے نا نوان کلا چھ پورک زیب جلانو داگے زینم نا وطنان قل حاجت لرا قل حاجتی پورک جمع شویوا زوجنا کہا پیغمبر اپنی کال رکھنا ما تال را دے زینب لرا زینب او دا حضرت نکاح چا کروا اللہ زوجنا ما پنی کال رکھنی تال را دے لرا دے پارا دسر پارا میں دا رکھنا لے اللہ اکونا دے پارا چنیشی پا مومنانو مانے تنسیا پا بارا دا بیبیانو دا خضر متبناگانو دائی کی ازا تزو کلا چی پورا کی دا غینا وطرا خلا جد لرا پایندہ کی دا سے سوکا ہاں پاتی نیشی دا متبنا خضر سر بیا بخرک بیا نکانکی دا متبنا خضر بلکل جائز دا پا عربو کی شرم و عارض فالاوی دا رسم ظلم بے پتاماتو ما پیغمبرا لنبے بے تماتے لنبے با مولا رسم ماتے دا سے یو خلق تیریگی بعد دا سے کارونے لنبے با آئیتا میدان کسو کدریگی استاد آسانا جی دے یہ دخوا فکرنے ما واز لنبے با زی ما دیو اینا کنا زمان پا جامت داد لگی ما لسدا کار گو رئی دا سے بل سکنا دا سے کنا منگ لسدا اس پوش کنا اصل واقع دا دا رسم امات کام او دے حکم دا اللہ مبولا کلیش پازل کی ما کانا لنبی نری مناسب پیغمبر باندے نشترے و پیغمبر باندے تنگشا دا اوم خطاب نبی علیہ السلام تام نشترے پیغمبر باندے تنگشا پارا سکی چھ فرس کری اللہ دا غد پارا طریقہ دا اللہ پاکستان مجھ تیشوی دی پخوا پخوا دا او دے حکم دا اللہ اندازہ اندازہ شوی آکستان چادر سی پیغمبر دا اللہ خلقو تا دا اللہ حکمون مخلوق تا رسی دا اللہ رسالہ چھ خلق خبر کی دا اولا سر خستا خستا خطابات دی خلق خبر کا ویخشونو او یریگی دا اللہ نا ذکر رسی او یریگی دا اللہ نا ولا یخشونو دا نیریگی دی چانا فیر دو رویت اللہ اللہ بید اللہ نا ہو اسباب نا ہو بیر کے نا زرطا یرن مراد یرد علوہیت تا مخلوق نا با یرد خدای توبا نکی دا با دا چانا کے اللہ نا او کافر اللہ حساب ناکم اتم خطاب امتا ما کان محمد نو محمد لا یو قد سرو ساسو نبی علیہ السلام الکانو قاسم طاہر طیب خدا پا معصوم والی کی ابراہیم دا معصوم والی کی دا دنیا نتری دی بلوغ تا رسید دی ندی ہاں ولیکن رسول اللہ دا لیکن دا پیغمبر دا اللہ رہے ہو دے پیغمبر دا رضید پارا چھ دا نبی علیہ السلام ہاں دا نبی علیہ السلام آلو روحانی بچے دا امت کے دا تو دا بچی دی روحانی او ختم ان کے دا انبیاء علیہ السلام دے او دے اللہ پریوشبان پویا نہم خطاب امت تا اے مومنانو یاد کی اللہ لرا پیاد اولو ریرو باندے شیخ الاسلام ہوئی سنگا اللہ یاد و دیرا یاد اول داری چھ پا ہر موقع کی چھ کم کار کے نو داغی کار سر برابر داغی ذکر کوا بس دا ذکر کسیرہ رہے ہاں یو گو سب داری سب دام خرے خو چھ کم کار شروع کے نو داغی کار پا ابتدا کی چھ کم دعا دا نو اکا دعا آئے بس دا ذکر کسیرہ رہے او پاکی بیان کے اللہ را سارو ماجی گر دا اللہ را ذاتے یو صلی علیکم چھ رحمتون را لیگی پتاسو او پرشتے دا اللہ دعا دا رحمتون غاری فرشتے باللہ دعا گانے غاری دیر پارا چوبا جی تاسر را دا رت یرون ایلن نور ناتا او دے پا مومن آمان رحیم میربان تحییتوم یوم یرقونون سلامون پیشکش ردے پاور چھ مخامقی بدے دے دا اللہ سرا اللہ سر بدے مخیگی مخامقی با نو سلام ان پیشکش بے دیو بل سرسی سلام پیو بل سلام سلام او تیار کر اللہ دلرا عجر جزد مند اتم خطاب نبی علیہ السلام تا یا یوان نبی او پیغمبرا بشک منگا لے گلے تالرا بیان ان کے مسئلے شاہدن بطلانے والا شاہد القادر مانا کہے او بیا و مبشرن زیر ارکو ان کے او یر ارکو ان کے وزائن اللہ او بلن کے اللہ دا اللہ کتاب تا دا اللہ کتاب تا بخلق را بلے دائین الہ کتاب اللہ دائین الہ توحید اللہ تا دا اللہ کتاب تا غیر خلق رو بالا تو نور کتاب انہوں تا خلق دعوت پیش کے او دا اللہ دی کتاب دا غیر خلق منع کے مشکم دے کہ طالبان دے کی نظر نوے مدو خود طالبان عجیبہ خرن لے پوسٹر ہاں اوشا کو مازا خرن زیفہ دے پوسٹری اولے گاولے نوچے آگئی سر بعض خالقو دو نوری کتابو رو پوسٹری لگاولے وے نا آتی یو پیڑا لاد ماتوارو کا زیفہ دا ذکر دیدم چی معلومات میں اوپر سورہ چلو قرآن پوسٹری زمان گئے ٹولی سری کرے وے ٹولی سری چیتا زیفہ دے جیتا تو کیمان داد پیدا شویو آو جا آگا فنونو دا منطق دا آگئی نیم قرآن لادے کرے ہو دا اوسم دا حالت دے چیتا دیر پارا چیتا خلق دا دے دورے نے خبر نی چی لائل نشی قرآن تا آو دا آگا نورو دورو پوسٹری اوسم موجود دی گوارے خوا او سمجھے پجشتا نما تاجبو کو ما تا رشتاوی دی اللہ او شیطان رشتا لأقودن لهم علیکا کراغ ظالمہ بیمانا دور ظلم کے دور بیمانی کے چاکی دبی سیجی عمل بی سیجی منگ لے سو منگ پہ چاندی نکو منگ پہ بل منگ پہ الحمدللہ خپل خرچ کو چو سکی او منگو چاکی دے سیجی او قرآن ہا ازدشی نو پتا کم بوجو چه آغای خپل پیسے لگو لیوی خپل محنت کرو پوستر لگو لیوی وقی لگو لیو او تا زرزر آغا سیلی کرو نو بیادو طالبانو بیای لگو ما بیای او لگو لی نو چه بیا مالو بیای وشنو لی دا حالت دی ما توارو که آغا نور بیا آسه لگی دنیوی سور سخ ظلم دی چوارو که داین الاللہ خدا داین الاللہ دعوت ورکون کے دا اللہ کتاب تو وَإِنَّكَ لَتَدُوُهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ زمانگستا او دیبا آل صراط لناکبون بینو دیبا تی قرآن نا خلق بندی من پہ او دعوت پیشکو بیدنی پوکم دا اللہ و سراج منیرا شیخ القرآن اللہ دکر رحمت نوری گی وَيَوْ لَاكْ رُفَيَّوْ خَانْ دَرَ صَوَابَيْا لَاكِو مَنْ نُمْنَالُو لکه خامخال من دا درس اوس ډیر لوی پیمانه خلک یې تموري دا غږی یو خان یو لاک د پای پاغه زمانه کې له ګوروي چې زه دس نه خلک زمانه کم یو لاک لارو کې کسان کې نولو چې کم طالبان راتل وي هو د دې په وسط دوره پیسې والا واپس لاشه بس څه کې راځي نو چې هغه دا کسان مقرر کړ پیسې پیسې ته راځي او په دې مورد باندې ثواب یې چو کې سره ولاړو روڈ دا پاس را پریو تو سر روڈ را آئے بس میں بس میں شو دا اللہ دی کتاب سر مچیڑا دا اللہ دا دعوت والاو سر مچیڑا گینے ذرا ذرا بشی نبی علیہ السلام خط چور کرو عبداللہ بن حضافہ سندر ملا او دا ایران چھ بادشاہ پہ پیش کرو کس را تا خط ایسا کرو خط اوش داو دش پیش پہ دخپل زید اللہ سنا اغپلار ذرا ذرا کالا او دا غو پسی ربانے چارکی خودا او آگے زرہ زرہ کا پل پلار او پایتا خیر آغز بیشو مش گنو بش دے گی زرہ زرہ بش دے سر اچھے رمگو رے و دائین تسنگ دا قرآن پوستوی دعوت وادا چیز نشنے دانے رے چرا کذب اولو گون ہاں دعوت دا قرآن دے پدے گی خلق بخبر گی و دائین الاللہ بیدنی سراج منیرہ دی اڈیوالا اللہ دا دیوالا روخانا و بشر دائن اللہ دعوت پیشکو ان کے پیغمبر دائیو دا اللہ کتاب تا نو تم دا پیغمبر وارد تا بدائی نہیں و سراج منیرا او لاکھ ان کے او سراج او دیووا سنگ دیوو پلکی گی پیغمبر دا سن رنان پلکی دا قرآن و سنت بائی کدنو زیر ورکا مومنان تا بشکر دیر طرف دا لانا فضل دی ممناد کافرانو او مد منافقانو و دا عزاهم او پریدا ربت ددائی ربت پریدا سریا حدی بار سوئے ازان اس پارا پالا کافی دی اللہ زموار اے مومنانو کلاش نکاہ کوئی تاؤسو دا مومنانو زنانو سرا بیا طلاق ورکی تاؤسو دی لرا مخی دللہ سولو تاؤسو دی تا نشر تاؤسو را پدی بانی سے عدت چی تاؤسو عدت تی روئی تاؤسو دا آگئی نا عدت در بانی داری نشر لکا سمجھ چشتا دی نو فمتیو نا جمع شوی ندا نو فمتیو نا نو جورا جامع ورکی دی لرا او خوش کئی دی لرا پو خوش کولو خیستا ہو سرا نا ہم خطاب نبی علیہ السلام تا اے پیغمبرا منگا روا کری ستار بارا خدستا آغا خدی چور کرے تا اجورا ہونا اغیتا مہرونا ممہورے وما ملکت یمینو کا سلور قسم خدی پتی آیات کے ذکر کئی یعنی سلور قسم خدی تالا روا دی پاغا سلور قسمونو کی چو سورا خدی کئی گورے آیات مشکل لے پیغمبر استاد پارا سلور سنف روا دی سلور سنفا او په هر یو سن په هر یو قسم کې چې بیا سوره قضه کې یو صنف ده د ممهورو چې ته سوره خذره بهر ور کولې شي نو تعالی رواني دیم مملوکی وینځي چې سوره کې نو تعالی رواني دریم مهاجرې چې هجرت یې کړې چې سوره کې نو تعالی رواني او دریم اسنورما موهوبي چې تا تزان بخشش کی چې سوره یې نو تعالی رواني په دې سلورو قسمونو کې چې سوره خذره نو تعالی رواني خو دې سلورو قسمونو نه علاوه دوه قسمه خذو سرهستا نکاح ناروا ده یو چې غیر مهاجره او دې مچ مشرکای نو د مسلمان د پاره سلور خزې روا دي او د پیغمبر د پاره سلور قسم روا دي پاره سلور قسمونو کې چې بیا راکړي اوس پوه شئ کنه نو مقصد داري منګه روا کړی پیغمبره تاسو پاره خزې تا هغه خزې آتے تا چول کړي تا هغه ته مہرونا ممہوري یو اما ملک دیم او هغه چې مالک شوی خیر استا دا سنا چې سان کړي الله په تابان دي مالک غنیمت نا مالک غنیمت کې تاسو یې وینځي راغلي دي هغه تعالی روا دي چې سورا اخلي او بنات امیکا او غلډیان د ترستا او غلډیان د پپوګانو ساده ترستا او غلډیان د ماماګانو ستا او بنات او غلډیان د ماشګانو ستا هغه لړګانی ها جنما چاغي هجرت کرے دریم مهاجرے چې تاسو هجرت کړي نو هغه تعالی روا دي او سنورم قسم خزا و امرات مؤمنتن هغه خزا مؤمنه ان وهبت کو بخیرا فلزام د پاد نبی علیہ السلام موهوبه سنور قسم خزا روا دي یو ممهوره دیما مملوکه دریم مهاجرے سنورم موهوبه کو غاری چې سو تا رضام بخینو په نکای کا چوبتی فلزان لرا دا پارا دا پیغمبر خوغا دے نبی علیہ السلام چی نکاو کی دے سلا دا خالص دے پیغمبر استار پارا دا سنور قسم استار پارا گولے دی خالص بیر ایمان والونا مومناؤن سنور خز روا دی تا دا سنور قسم روا دی نو دو قسمیا خز استار نکا نکی گی یو غیر مہاجرہ او دیم مشرکا منګه خپل یو پاسبانه چې فرض کړې من پدې په بار د بیبيانو لري کې اواه چې مالک شوی خلافونه داري ا جديد پارا شنی شي پتا باندې تنشا په بیان د مسله داري راته پیغمبر الله علیه روا کړی شاوتی نو که شاوت پای کی زیاده نه پکا چې پیغلی بیا کړي ها هغه ټول کوند کړی بغیر د بیبي عائشینا دا دیر خد پیغمبر اللہ اللہ ذکر روا کروی چه پا بیان دا مسئلے کی و پتا تکلیف نہیں ستا با سخران دیری ستا با اوخی دیری نکو نور اسم نہیں نو دا خد دا طرف نا اگا کسان دا سری سر ادری کی پدے مسئلہ کلا با دا نور مخالفی کلا با دا پلار کلا تربور فاغا دا خد چه کم رشتا را اگا دا خد دا وجہ نتا سر ادری کی نو ذکر بیتا دیر خد روا پولو شوئی او کان الله او دی الله بخشش کوونکی مهربان ترجی من تشا من نو تو ویریګ من تشا ترجی من تشا دی آیات کی درې قسم خزه ذکر کړي ترجی من تشا من نو رستو کولې شه ته آسو چې خوګه جستا دی خزونه طلاق ولا ورکه رستو کا لری کا لکه جویرا میمونا ام حبیبا صفیا سودا او تو ویریګ من تشا نمونه بعد مفسرین اخري وَتُوِّ لَيْكَ او هَوَتُوِّ لَيْكَ او پیوس کولیشتا ایل زیور کولیشتا الیکا فلزان سرا زیور کا فلزان سرا آگا چاہتا چه خوک جیستا لکا عائشا حفصا امی سلمہ و زینب زیور ورکا انوری روستو کا امسا خوخدا که زیور کے زان سرا پریدین و امد خوخدا او که دزان لرکی و طلاق ورکی نو امد خوخدا دعا ومن اتغیت من منازلتا او دارنا او آغا چانا چه تی طلب کے تیلتے من منز آغا چانا چه ستاو سا اجتناب دے عزلتا تاو سا جدا والے کرے رے فلا جنان شدی گنا پتا بارے دام تالا رواری مقصد دارے چه جدا والے رے کرے رے یوزے والے او سرن کے و اتی پا خپل که نکاح که ساتی نو ام ستار پار زماو ستار پار دانوی ماو تا بے یا سما خزکو یا بے لرکو پیغمبر تا اللہوی که نفسی تا پا خپلی نکاح که ساتی انور از دیواجی پروگرام اسرنکی نو ام ستار خوا خدا لکه بعضی زنانا ہوتے ویلو بی بیانوی حضرت خیر دے مغفل نوبت عائشه له ورکو زینب له ورکو او خمرګه په خپل نکاح کې اوسا تا موږ په خپل نکاح نه موباسا ذالکا دا تاخير کول دا زور کول دا جناب دا مخطور ته اشاره کوي ادنا دا دې نذیر دې خبره تا انت دا خپل نکاح کې ساتل اگر کنوبت نور کې ولا خپل نکاح کې ساتل دا دې نذیر دې خبره تا یقي بشي سترګر راغی هغه به خپل هغه روزه څنګه چی خمو هم د پیغمبر په ازواج کیو ولا ظن خف بن شي داخده او خوشاله بشي پاره سبانه چور کړه تا غي تا تو تا الله پوری په سبانه چ ساسوډونو کی او کان الله علی من علیما دې الله په یو سبناک دا لسم خطاب نبی علیہ السلام تا لا اهل لک النساء حلال للصرف رقذ من بعد فضل دینا فضل سنا فضل اصناف اربع نا تسرور خذنا قسمونه یاد وي ورغه روان دي استاد پارا خذ فضل سلور قسمونو نا نور قسمونو کې تعالی خذ روان دي ولا تبدل بهن او ندی روا چې بدل کې تا بهن فدي موجودو زنانو باندې من ازواج نور زنانا دانه چې ته دانه کوم نور کوم نن داسې باندې کې ولوا جبکا حسنون چې کوم استان کا کې راځي دغه بهتري خذيري اگر کتاجب کی غرض ہے تعالی را خسن داغئے اصنے چدا صدور قسمونا بدل کے پاغا غیر مہاجرو او پا مشرکانو باندے دا سبانے کے گرے اگر کتاجب کی غرض ہے تعالی را خسن داغئے غیر مہاجرو خسن داغئے مشرکانو اگر سبانے کارے گے اللہ ما ملکت ہوں مگر اگر اچھے مالک شرے خیلاستا داغئے سمارا منکوہو کی تبدیل نشرا واسطے او که مملوکو کی تبدیل کے نستا اختیار دے مملوکی پی جانے کنی وین دے واسلو کی نشتا وکان اللہ علا کل شیع رقیبا او دے اللہ پایو شبار نگران ساتن کے مکہ وایا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم عتوب رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجا من بعد ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن او يتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمجيبون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا مدعونين أينما تخفوا أخذوا وقتلوا تبديلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد للسنة لا تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبطأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ردي زينا لسم خطاب امت نبي عليه الصلاة والسلام تا يا ايها الذين امنوا يا مؤمنانو مدد نه کی کولنو د پیغمبر تا مگر چې اجازه وکړي چې تاسو ته په طرف د خوراک چې راځي کوته نو بیا ځای غیر ناظرین چې نه به کتون کی نه به انتظار کوم کی نه لو خدای په خواري راغی دا انا لو خدای ما په خواري بای کی شیخ ورزی کی په حال کې کوته لا ځکله تاسو په پسو اسی د څنګه راولې یو غوې همو ګټه زو خوراکو کو بس مکه سره بیا وزا زنانه وره کور کې څنګه لاره خو کور دې کار کسه پکې دې واز کړې یو فوګوي کله بل فوګوي کله بس کې چلو ته قران خې ولکه نزا د چا بیمار پرسه د لار شي فورن داغه ته پوسه کو مکه سره دا ولکه نزا دوی ته هم کړه چې دعوت ورکړي چې تاسو ته نو فدخلوا داخل شي او چې کله تاسو عام وګړي نو فنت شروع نو خوار شي بیا مقصد او کبیا مخی سر ازا او موق وکی خودم کیه ده پارا ده خبرو شو قوض دیخی چه ده کمی غالب خبره کئی زنان زبی آورم انا ذالکم کانو زن سنگ خیست کتاب ده گورا سره سم پادابم را وری ده چاکور تا زنو طریقم در تا خی کلا دا تقریب ده پیغمبر تا ذالکم دا کار ساسو دا تقریب رسی پیغم دا تقریب ده پیغمبر تا حیاج پیغمبر ساسونا او اللہ حیا لکه د بیان د حق نه نبی علیہ السلام صحابه ته دعوت ورکړې او ترې نو بیا صحابه کور کې ناشته نبی علیہ السلام با دن نه کېد با دن نه کېد دا یا سنر عالم تم دا ز باز یو منبر راشه بیا باندې دی نو با دن نه کېد با تزم بازار تزم بیا بداشي بیا بلارشي خواغه خوري با راشه تزي الګا نو سمو سو کو تا په خدا نه شوې چې بایزا بیا یو ګور په ما باندې تاندې وایزا ساتمو متان تلو مولانا سیب اللہ عزیو اکی اغبو چخیمہ کلاو لگی بازی من مراجی عجیبا سارے ہو زارکم کلاچ سوال کوئی تاسو رو دی خوزو ناس شیخ والی نساما نفس علوہن نا اوالی دی نا اخواد پردی پردی نا اخواد والی دا پاک والی دی پارا تاسو دو ضرورو او دو ضرورو دا گئی سور پاکی اللہ والی پاک ساتھی اللہ دی من پاکی اللہ دی من دا خویر نی من دی طور پاکی ساتھی وما کرلکم انتو دو شیطان دی دوی جنیل دی بیہائی یو رسم خطاب امت تا نبی مناسب تاسو را چه تکلیف ورسو پیغمبر چه تکلیف ورکے پیغمبر دا اللہ تا او مو ولا انتن کیو او نبی مناسب چه پنکاو آغلی بی بیان دا حضرت پس دو فات نبی علیہ السلام نا ابدا ہچ چرے بے نارے گولے ایک استا مور دا اگر خدا سرے گویا کہ خفل مور پا نکاو نمور سر نکا کی گی ہاں ملا دو لگی سری کیوں دیکھ بیا گورا این نظارکم کانا اند اللہ عزیمہ بشک ادا کار دے فنیز اللہ دے لوے ان تک دو شے ان کا کار کوئی تازو یو شے یا پتاوی اگر درام بشک اللہ پر یو چیزے پویا مصر گناہ پر یو خوزو پپارد راتلو د پلارانو د دای کی چدی سره پلاران راځي کم دې کی لړو عادره او پلارو کرځي ولا اب نا ان نظام داري نه پراتو د زامنو داري نه پراتو د نونو داري او نه پراتو ابناء اخوانه نا ذورینو داري اورارو او نو خورینا ولا نسا ان او نه پراتو د نورو زنانو گناہ پیمشتا کاغا راجی داشو کورنو تا خفل خفلوی اونا را چه مالکان جوی دی خلاسو نو را رئی ویلی دیگه دا اللہ نا اوک رازی نوی جازه وارا خیر دی چه غم پوشی اجاز اونا غب زان بزر سنبال کی ان اللہ بشک اللہ کانده پاریوشی بانی کدیشی او دست کئی کدیشی غسل کئی کدیشی کور دی ماشومان لو بئی ان اللہ بشک اللہ کانده پاریوشی بانی شیدہ حاضر و گواب ان اللہ بشک اللہ و ملائکته و فرشته دا الله یصلونا الله رحمتنا علیه و پیغمبر او فرشته دا الله دعا د رحمتونو والی اذنه ته فرشته و رحمتونو علیه فرشته هغه ځاله محتاج دي نو یسبحونا اے مؤمنانو درود وایو پیغمبر باندې وسلمو او سلام پیش کړئ سلمو معنا گردن کې دی حکومت د الله تا تسلیما بیا بیا په گردن کې خود له سره بیا بیا الله ته گردن کې را الله یادوا مفعول مطلق ته بیا راوړو بشکا کسان تکلیف رسې الله پیغمبر د الله تا او لول ذکری دین د الله د خپل رحمت د دنیا لعنتیان د دنیا او آخرت کې دی دا تکلیف الله پیغمبر ته نو چې صحابه بدنام کړ الله به خپکیږي صاحب بدنام کړه پیغمبر ته تکلیف نو چې پیغمبر خپل بدنام کړه یو بہت بڑا تکلیف نو لعنهم الله فی دنیا والآخرہ وعد لهم عذاب مهینا او تیار کړی الله دل راز پکوم کې آګه سا چا تکلیف رسې مؤمنانو مؤمنانو خود تا به داګه نه چاره کړې اغه یو غلط کا نه کړې او ته تکلیف رسې او بدنام ہے لیکن بی بی عائشہ کې بدنام کړو تاکی بار کدئی بوتان اندرو و اسم مبین و گناہ کارا خطاب یولسم نبی علیہ السلام تا یولس یولس خطابونا دوالا پو دوالا تا پوڑوش یو یو پادشوز اور اس تو ذکر کئی اے پیغمبر اوہا خلو بی بیانو تا و بناتے کا خلو لریانو تا اوہا خضود مومنانو تا سوایا دا یدنین علیہن من جلابی بیننا چرانزدی کی علیہن رانزدیری کی پخفل زان نبانے رو جو گردے پخفل زان بانے غٹ غٹ سادرے غٹ غٹ پلنی بدا تن نظری را بد خدا نا تن نظری را دا قانون و حکم دا اللہ رے زالکار نا دا پلنے پر زان ذکر چول پکار دی زالکار دا ذکر نا دا دی نظری ایو عرفنا اللہ یو عرفنا دی با اون پی جاند لیشی چا دا دفلانی خور دا دا دفلال کور ندا دفلال اللور دا استاذو نو کرو ملازم دا ولا ایو زین دیر با تکلیم ملاو نشی پتا بجسو کو دیرو خبر نی ولا ایو زین تکلیم ہو تو نرسو لیشی دیرے کی ابن جریر انو خط تفسیر کئی بیا خواہ کا میرے او دی اللہ بخشش کن کیوں میرے باندے کدو جمعی رضا ندی وَلَا إِلَّا مَن يَنْتَهِي الْمُنَافِقُونَ كَثِيرٌ مِّنَ النُّجُومِ مُنَافِقَانَ ذَبَطَ عَلَيْنَا ذِي غَلَطٍ قَالُونَ مَن النُّجُومُ إِلْزَامَاتُنَا أَوَاكَ سَاجِ فُنُدَايَ كَمَرَدِ أَوَاكَ پروپیگنڈا مُرْجِ پروپیگنڈا کو ان کی پخار کے یا ول مُرْجِفُونَ أَغَدَرُوا خُرُ ان کی پخار کے لَنُغْرِ يَنَّكَ خَامَخَ پیغمبرَا مُسَلَّط بَكَم تَالَرَ پدای باندے یا بدی گاون گیریونی کی تاثرا پدی کری کی اللہ قلیلا مگل لگو پردہ بدا سکی چی صرف ہو تول یو سترگ بے کلاوی کلاو دا چی دے سترگ سیسا مانا چی پیو سترگ بہنی گزارا کی گی نو دوبم نو کلاوی آو چی دے یوی سترگ فسیسا بہنی گزارا کی گی نو تولبم نو کلاوی دا بر ریزی دا و بلکل بندی اختار سا ابن جریر صبر دیو زکا دا مخ دا سبب دا لوی فتنی ری دا زنانا دا خلقو دا پارا جارہ دا رسی ایسے ہا ازان پنور بدن با اغلو خاشم پتی لوی پتوالے اغلو دا کمزے پکاری دا قدمونو دا لاسونو او دا مخ لاسونو تا دستانے پوت جرابی او مخ تا نقاب کنور سے نقاب نچتاو سا پیدا سے کلاو کری دی آو پلا سنو کی بندی آو گتمی چھولی دی آو پاگی دی آگا نور نن سب آگا چکم آگا پروگرامون دلا سنو یو خوافل خواہ کی گی آگا زینت سیزون آو آگا دا جو خوزیر آو خوزیر بیا خو بیا چھتا کر کی گی بیا خواما خوا شیطان نے بیا نو وکان لدازیر احتیاط پکاری نری جرا بی پوری کی خیر دے کے گلمی نہیں نری واچوا چھ بلکل ستا پی پاگی بانی پتیشی دستانی نری واچوا چستا بڑی نو چار داخل نری خواب احلا یجایرونک فیہ الا قلیلا او نبی علیہ السلام تعالیٰ خلو بی بیانو تو آیا امت دزنانو تو آیا خلو لریانو تو آیا نو لرو او تو زرم طلب کرالو ثم لا یجایرونک فیہ دانوہ کہ خیر دے کستا بی بی آستا لر تن نظر نینو خیر دے نرکلے پاکی دا چتشتا نلک زلی پاک خود خود دے پا دے سر پاک پایا در لگا جی او چدا نی پاک پایا در لگا بیاکل لگا جی حالی مثال در مرغان ہوئے لکہ یو مرغی کی یوزے کی نور مرغانے بیا سکی آخ کار کئی بیاکل لگا بیا دے خرک مثال ندی سم اللہ یجاویون اگر فی اللہ قلیلا ملونین اینما سقیفو ملونین پلانت دکلی جی کمخوا چدے ها اینما سقفو او اکثر بدرگاہون ندا شیڈیر کی گی دیکھ آتا دیرے بے حیائی کی گی نو آتا خو گاری ولا لیو بس سوکی خوشی نو بس بگاری کی نی اینما سقفو کم دیکھ جو مندیشی دی اوخیزو او دنی ولیشی و قتلو او دنی ولیشی پا وجلو سرا طریقه دا اللہ پاکستانو که چه تیشیر پوخوا ایچاریو بنومی طریقه دا اللہ لرا تبدیل آسا بندی دل اس بات دا قیامت که مخی تعظیم و تکریم دا پیغمبر ذکر شو خوگر یاد ساتا لوی انسان دا پیغمبر خواست نچرتا و تعالی برقی وغن نکی گوره لوی دے عزت مند دے خاندان لوی دے خزی لوی خلق دے شرافت والا دے و عالم الغیب گورے ندے قیامت دا حالاتو نا خبر ندے اس ارکننا سوال سا تا پوست کئی پیغمبرستان دا خالق پبارا دا قیامت کی نکلوا بشکا علم دے قیامت دا اللہ سر دے او سشی پوکتا را شاید چه قیامت وی قریبا نز دے بشکا اللہ لعن الكافرین و عد لهم سعیرا بشکا اللہ لعنت کری کافران لعنت پا کافر لے گرے رے او تیار کرے دے رسولون جانم حمیشہ بی فیا پدغ لعنت کیا پتن امیشہ و بنومی ولیان دوست انسو کم دا دین فاہر تقلب وجوہم فی النار چواب علیشی مخون داری پور کے مخون با پریشان اکریشی تقلب و پریشان اکریشی مخون داری پور کے او مخ مومنون کی ترشی تلفا ہو جو امون نار مخنب پرسوری اور ردو پریشان بینو اوائی بده ہاں حلاکت دے مال را منگ را چمنگا تابداری کروی دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ وقالو وائی بده ربنا ایز منگ ربا بشکا منگا تابداری کروی منگ منریو سادتنا دا قلم لیدرانو وکوبرانا دا قلم مقتداو مشرانو ملیانو آغا مشرانو منگتا سکلو فعزلو نسبیل علولو آغا مشرانو منگ لرا دا قرآن نا دا توحید نا دا غین علولو دا غین منگا بن کرو انا اطوانا سادتنا یا وقت نشتا نسو کنو حقوراو انا اطوانا سادتنا کبراو دینا مراد سوک دی حباز خلق دینا مراد آئی ماخلی آغا سی خلق گورا حدا حالت تیر دینو سوا کینا فازولو نسبیلا نوالاولو اغیر منگلالا دنیغلالی دو قرآن نام اگر دنیغلالی خلقالی مقتلع اخوزو منگ مشران دی امامان و آئمه دی آئمه منگ نیغلالی ترا بری اگر دنیغلالی خلق نالی ربنا دادر اسی خلق چشینو دار نیغلالی خلقالی خلق دی خلق دا مشران چی دی اگر اسی خلقو ہاں مسلم دارمی کی یہ روایت راضی وہ مختصری کرا دا سے یہ سرے چ په خلکو کې بیدا سے شبہات پیدا کول لکه نن سبا دا خلکو شبہات پیدا کوي کنه دا امامان باندې او خدای پیغمبر باندې او خدای باندې او خلکو چې خدا پاک اوسو هغه سړي د پور حضرت عمر فاروق ته پیش کا چې سیوا اګه نو دالا چې دا سے یو کس پیدا شو خلکو کې الجنات پیدا کوي لکه سبا دا خلق دے خلقو چو غزش سیاد پیغمبر امانم او کدا امام امانم دا سی سوال نے اعتراضو نا حضرت عمر فاروقی مال راوالی مال دا علاج راجی مسلم دادیمی کے صاف روایت راجی رے وستے دا جلات حکمو کسل لختے راولا شنے اگت شاہ بربندہ کا شاہ بربندہ کلا سل لختی ہوا او دا اغا زخمونا پائے کی پیدا شو سل لختو سرا او حکم ایو کوئی جل کی واچا ہوئی چدری ردی جل کی واچا ہو نوی بیای رابار کئی نوچی رابار کی بطری مورج بیا جلات حکم سل لختی بیا شو دے لگاو کو سل کولے سل کولے لگاو کو بیا چکم زخمونا وردلیو اغا بیا کولاو شو وینا پیدا ماتا شو حیو سے بیا دن نکا نو دری ردی پسی بیا جل ورکا بیائی را بار کا ویسل کولے بیا را اولا بیا اوتا شل لخت انیسا سن ایسر اے حضرت یا می مر کا دینا ہمی مر کھرے کنا وی نا ایا می پریرا وی ندی پریدم او ندی واجن زکا چستا دا کار دا سی نخل کو تسی دین بیانے او نخل کسی پریرے دا سی دین اولا تشکر میں خبر شورو کے کله خلق ته یو خبره کې کله بل خبره کې کله خلق الجناتو کې غرضه لکه نن سبا مړی ما مان چې ته د پیغمبر په واکه دا سوال د روافض لري منهاج السنه کې شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړو دا یو ولز جواب لا کړی روافض قول دا دے چه اغی وی دا نبی علیہ السلام پا زمانه کی امامان نو دا امامان رستو دا غیر دا دین غلط تے دا دا چا سوال لے دا روافض شیعو صبح چه دا سوال کن آغا لوی رافضی رے منحاج سنت النبویہ دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ او دے جوابو ناغا کئی مرارا بغیر پا وقت دا غز پیدا شیوی رے واغا واقع امام سکا اولا خپل امامانو کنا پیغمبر خپل امام نو ابو بکر خپل امام نو صحابہ خپل امامانو کنا داغی نورستو چه دین کر ورے دا حالا جوڑے دل نو دے اللہ دا دین مقتدا پیشواب جوڑ کنا دا دا بدا خبر آو ها دا دی دا کتاب ما نما زفق جوڑو ما فتاوی لکما زمان خلق منی خیر دے خوش زدہ بل ما نما ها نو بیا غلط دے نو دا آیات پاغی لگول دا قطن حرام و نارواری دینا مراد اگر غلط خلق دے اگر صحیح خلقو ربنا انا توانا سادتنا بشکا منگا منلیو دا قولو لیڈرانو دا قولو مشرانو پازنلو نسبیل چکلا مشراشو ندیسر سوکواری امام سیبتواری پازنلو نسبیل ارولی وادی منگلرا دنیگی لارنا دا قرآن توییدنا ایدا من ربا ورگیتا دو چند عذابنا او لعنت لگی فدبان لعنت لوئی اللہ لعنت یاری کا یا ایو اللذین آمنوا مومنانو مکی گی تاسو پشاند آکسانو آزو موسیٰ چاہے تکلیف ورکو موسیٰ علیہ السلام تا تکلیفی ورکرے وغتا ست تکلیفو چاہے دلے پیسے ورکرے وی او توڑ پی لگاو نو آغا اللہ پاغ مجلس کی ذلیل و رسوا کو او آغا صفا شو وفق راہو اللہ بما قالون پاک کاغل اللہ دا غتو متننا چاہے ویلو دا غبارکیم او دے پنیز دا اللہ وجیحا دیر مرتبے والا موسیٰ علیہ السلام خود دیر لئے مقام مجیحاً عزت مند وجیحاً مرتبے والا دا دو رسم خطاب دے او دو دور دو پارا شرک دے یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ مومنان تم دے او نبی علیہ السلام تم دے یا ایو النبی دا شرک خطاب دے خواہ که پیغمبر یو که مومنان خدا اللہ نا یرے گئے اے مومنانو وہ یرے گئے دال خو امت آمنوی زکا ذکر کر دو وجہ دا کسرتنا خلق امت دیر دے ہوگا یاو دے نو یا ایو اللذین آمنو تقل اللہ اے مومنانو یرے گئے دال لانا وقولو اوائی تاسو قولا سدید وینا درستا مطابق دا شریعت سی وینا کوا ہاں غلط اخرم اخذو دا خلق بارکی جس نیکان خلقی یوسلی علیکم اعمالکم سیبگی تاثر را اعمال استاسو او بخنبو کی تاثر را گناہون استاسو او سوچ تابداریو کی دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ تاکی دے کامیاب شب کامیاب ایلوی باندے انا عرضنا امانتا علی السماوات والارد ایشکا منگا اولان دیکھو امانت لرا لکی ما او دا امانکم منگا پیش کر امانت لرا امان حکم دا اللہ منگ پیش کر اسمان نوز مکو گنو تا فابینا نو انکارو کو دیو گنو اسمان نوز مکو انکارو کو ایح ملنا دو پورتا کورو دو دے امانتنا منگ دیتا حکم کو چزما امانت نو دے انکارو کو دا امانتنا واش بکن منا او غیریت دا دینا وحملہ انسان او نا فابینا انکارو کو دے ایح ملنا دو پورتا کورو دو دینا چا منگ دانا پورتا کو انکار یو کو وحمل اهل انسان او قوتک دی امانت بر انسان بشکر انسان شو ظالم و جاہل نو چاچ پورتک نو آغا ظالم و جاہل شو او چاچ پورتنک نو آغا سو کردی دا نقصان حالان کی صورت حامیم سجدو گوری تاسو زرزالوی خنا وقت حامیم سجدہ دلتوی انکارو کو اسماء النوزم کو حامیم سجدہ کی گوری حالتا سوئی یو لسم آیات صلی رشتہ میں سپارا سم استوا الى سمائی ویدو خانون فقال اللہ وللارد اتیا توانو کرا ہوئی اللہ اسمان و زمکتا راشتا ستوالا توان پخوخی او کفزوروی نقالتا ہوئی دی اسمان و زمکو اتینا توائینا رادو اللہ من تابدار اللہ من ستا تابدار یو اگر توی فابین انکارو کد امانتنا چمن نقبل و امانت یو دیکھ انکار کئی دا امانتنا دا حکم دا اللہ نا او بل دیکھ تابدار دی رداخو خلاف دا قرآن نرا ہے او بل دا چھ انسان پورتا کو نو اغا ظالم و جاہل شو پوشی که پو نشو پا دی معنی صدر دا نقصان نارے دا خبر غلط نا چو سوک دا ہوئی اصل کی حمل پا معنی دا پورتوالی ندے حمل پا معنی دے دا خیانت کولو سرا دا نقصان کولو سرا حاملی تا حامل زکوئی چاگی پاگا نطفا کسا کلے دے نقصان کلے دے اغین وینا کرپن دے او بچے جوڑ شوئے دے نو حمل پا معنی دا خیانت او د نقصان سرا جرائلم دا معنی مقام کی کرے دا مدارکم کرے دا اس سوی معنی دا دا انا رضن الخیال کوئی بشک منگا اولان دکو امانت حکم دا اللہ اسمان تا می حکمو کو تاکہ بستوری تاکہ بس فومی وی وی لیرا خدا سمکتا می حکمو کو تاکہ بغرون تاکہ بغرونی سمندرون آونی بوٹی انسانان لیرا خدا غرونو تا می حکمو کو تاکہ بغتی کانو نئی وی لیرا خدا بنگ تابدارو منگا پیش کو امانت لرا سمان نوز مکو غرونو تا پا بینا انکارو کو دیر طولو دسن انکارو کم ایح مننا دخیانت کولونا د نقصان کولو نه ها په دې امانت کې چې تا موږ ته کوم امانت راکاله موږ به دې کې زړه بد نقصان نکو حمل په مالو نقصان ايح مننا د نقصان کولو نه ها په دې امانت کې واشفقنا او يريد دې منا د خیانت نه وحمل هل انسان او خیانت کو نقصان کو په دې امانت کې چا انسان انسان متق انسان لري انسان منافق انسان کافر انه بشک دا انسان شو ظالم او جاهل اوس پوشه کوله شي مانام صحیح شو آیات مولګه ابل سلام آیات صحیح شو دل پاراج صدا ورته الله منافقانو سره منافقانو خذو تا مشرکانو سره مشرکانو خذو تا ويتوب الله على المؤمنين او مهرباني وکړه الله په مؤمنانو سره مؤمنانو خذو باندې وجد ایمان نا د ایمان د وجنه په الله مهرباني کوي وکال الله غفور الرحیم او دې الله بخشش کوونکی مهربان سورت کې رد رسم باطلو او دری مثالونو ما جعل اللہ رجل من قلبین بی جو بی ما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن نوماتکم ما جعل ادیاکم ابناکم سنگیو گیڑ کی دوزرنا نشکی دے پا عالم کی دو مدرگاران نشکی دے سنگا چپرد خضا پا نفس پا الفاظو مون نشکی دے نو غیر الہ پا الفاظو پانے اغم مدرگار نشکی دے سنگا چپر دے زوی نشکی دے متبرنا غیر الہ نشی غیر پیغمبر پیغمبر نشکی دے خطابات صدیش دولت حضرتا دولت سمتا او ملمز کی ترغیبات ہوا آخر و دوانا چھوٹی ابراہیم